in het noorden en oosten van Duitsland tegen de coronamaatregelen. Er zijn ook voorstanders van het coronabeleid op de been. In Freiberg braken honderden betogers door een linie van de politie. Ze riepen: wij zijn met meer en vrijheid geen dictatuur. Ook in Rostock en Schwerin zijn voor- en tegenstanders van het coronabeleid op de been. Patiënten die worden opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen krijgen vanaf donderdag standaard een PCR-test. Als een testuitslag positief is, wordt die patiënt vanaf dat moment op een aparte kamer gelegd, zegt het Nijmeegse ziekenhuis. Meer ziekenhuizen doen al dit soort testen. En organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat fysieke lessen volgende week nog niet zijn toegestaan. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen wegens de coronalockdown. De basisscholen en middelbare scholen gaan wel weer open. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, onze gasten van het Sportforum. Die zijn inmiddels aangeschoven voor het eerste sportforum van dit jaar. U bent van harte welkom bij het wekelijks sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ook in dit nieuwe jaar bespreken we met onze gasten elke maandag de belangrijkste sportzaken van de afgelopen week. Ja, en vandaag doen we dat met voetbalverslaggever Willem Vissers van de Volkskrant. Sportverslaggever Kik Homers maakt zijn debuut. Hij is van Trouw en Gio Lippens is onze wielercommentator bij de NOS. Vreugde was er bij de schaatsers die de Olympische Spelen wel haalden, maar een aantal was ook teleurgesteld omdat zij zich niet kwalificeerden. En ook nu nog is een enkeling niet tevreden over het selectiebeleid van de schaatsbond. En omdat het 3 januari is, kijken we ook alvast vooruit naar het komende en hopelijk boeiende sportjaar 2022. Ja, we gaan ook in dit jaar elk sportforum van start met het moment van de week van onze gasten in de studio. En de aftrap is vanavond voor onze debutant Kik Homers. Fijn dat je er bent. Dit is het moment dat jij hebt uitgekozen. Het is super mooi om te winnen, maar helaas weten we ondertussen dat het niet zo belangrijk is. Omwille van Amy Pietershoek, ja. Snappen helemaal en, natuurlijk. Ja. Mijn gedachten zijn eigenlijk heel veel daar. Bij haar familie. En natuurlijk is het super mooi, maar ik hoop dat ze een beetje kracht eruit kunnen halen. Ja, indrukwekkende tranen van veldrijdster Lucinda Brand na haar overwinning bij de GP Sven Nys. Hoe luister je hiernaar? Ja, Lucinda Brand, die. Het heeft over Amy Pieters. Amy Pieters die wordt in een kunstmatige coma gehouden nadat ze is gevallen op een trainingskamp van de baanwielrenners. En ja, hoe luister ik hiernaar? Ik vind het natuurlijk heel erg. En dit is eigenlijk, je sport kan over heel veel dingen gaan, over winnen, over verliezen. En uiteindelijk is het allemaal relatief als het om iemand gaat die mogelijk om haar leven vecht. Ik weet niet precies hoe het nu met Amy Pieters is. Maar ik denk wel dat het heel mooi is. En wat je in het fragment ook niet ziet, is op dit moment Carmen Alvarado Lucinda Brand omhelst. Als echt twee vrouwen die niet eens bezig zijn met winnen of verliezen in dit geval, maar meer om de gezondheid van iemand die medesporter is. En ik denk dat dat eigenlijk boven alles belangrijk is. Mooi. Goed, dan gaan we naar Willem Vissers. Willem, goedenavond. Goed dat je er bent. Voor jouw moment gaan we maar heel kort terug in de tijd. Ricci che va manejandola y cambia de izquierda a derecha. Minguesa che apunta y levanta el centro de Minguesa. Gol! Gol! Ja. Waarom? Dit is de goal van Luc de Jong, hè? Ja. De winnende van Barcelona. Bleek achteraf de winnende die vlak voor rust maakte bij op Mallorca gisteren. Ja, goed, Luc de Jong. Hij gaat naar Barcelona. Iedereen vraagt zich af, ja, dat wordt toch wennen. Niet Messi meer in de spits, maar Luc de Jong. Nou ja, Luc de Jong blijkt een reserve, een ideale invaller. Speelt eigenlijk bijna nooit. Krijgt heel veel kritiek in de kranten. Van ja, staat een soort symbool voor het verval van Barcelona. Van dit zijn de spelers die we tegenwoordig hebben. In plaats van hele goede, hele dure spelers. Hebben wij Luc de Jong. Mag eigenlijk weg. Maar ja, iedereen heeft corona en iedereen is geblesseerd. Dus ja, dan moeten we toch 11 meedoen. Dus gisteren mocht Luc de Jong weer een keer meedoen. En dan maakt hij zo'n doelpunt. Eigenlijk eerst al een bal op de paal. Vervolgens schitterende omhaal, zoals we hem kenden. Mm-hmm. Van PSV deed hij dat vaker. Mm-hmm. Tegen de lat. En even later komt er een hoge voorzet. En kopt hij hem heel mooi in. Waarbij je ook ziet dat als Barcelona nou stopt met dat oneindige gecombineer. En als Luc de Jong speelt, ook af en toe gewoon eens een voorzet geeft. En dan kopt hij hem in. Hij had 4 kansen, dat is volgens mij ongeveer net zoveel als in alle wedstrijden daarvoor. Ja, dus het was wel. Ze speelden ook de eerste helft, de tweede helft werd het wat minder. Maar de eerste helft speelden ze redelijk. Hè, voor Barcelona begrippen met heel veel jongen en toch wel spelers die je eigenlijk nauwelijks kent. En ja, dan vind ik het toch wel leuk. Ik hou er altijd wel van. Maar ook, je ziet ook wel het opportunisme van de pers. Hij is ook door de pers is hij maandenlang gewoon weggeschreven als zijnde onbruikbaar. Te slecht voor Barcelona. En dan beslist hij gisteren de wedstrijd. En dan is hij ook in de pers weer opeens een held. Daar hou ik op zich niet zo van. Maar goed, zo gaat het nou eenmaal. Ook bij ons op afstand weliswaar vanavond is Gio Lippens. Welkom. Ja, dit is jouw moment. Schouten afgetekend. Wat is ze goed dit seizoen. En Schouten pakt haar 6e titel alweer in haar carrière. Pruisen wordt 2e. Van der Stelt eindigt als 3e. Wat een schitterende wedstrijd. Het was... Ja, achteraf, als je kijkt naar het lachende gezicht, niet eens zo moeilijk voor Schouten, maar het moet nog wel even gebeuren. Ja, de marathontitel van Irene Schouten afgelopen zaterdag. Waarom dit fragment, Gio? Ja, omdat het een combinatie is van factoren. Hè? Want Schouten, het is eigenlijk een soort oeuvreprijs van de afgelopen week. Als je kijkt naar het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen, waar ze de 3 en de 5 kilometer won. Dan wint ze ook nog eens een keer die nationale titel op de marathon. En hoe? Want ik sprak dan na afloop van dat marathon schaatsen. En toen zei ze van, ik had ook net zo goed eigenlijk in het peloton kunnen blijven zitten en wachten tot de eindsprint. Dan had ik ook gewonnen. Maar ik wilde die wedstrijd leuk maken. Dus ik ben maar gaan aanvallen. En dat typeert echt ja, de vrouw die wat mij betreft een beetje de Lindsay Vonn kan worden van de komende winterspelen. Gouden medailles pakken bij de vleet. Ik denk dat ze 4 gouden medailles kan pakken. Op de 3, op de 5 kilometer, op de Maastad en dan ook nog eens een keer op die ploegen achtervolging. Dus ja, dan wordt ze echt de grote ster van de Spelen. 29 jaar is hè, een mooi moment. Een van de mooie schaatsmomenten van de afgelopen dagen. Irene Schouten. Goed, ja, dan gaan we inzoomen op de afgelopen dagen. En dan met name in eerste instantie maar op, op het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. Want die periode tussen de feestdagen werd gebruikt om de schaatsploeg voor de winterspelen rond te krijgen. 5 dagen OKT leverde verliezers op, maar gelukkig ook veel winnaars. Iris Schepenkamp in 4:45. Hoe is dit mogelijk? Wat een talent is dit. Hier komt gewoon een hele goede tijd aan. 1:53.62 voor Antoinette de Jong. En met nog 4 ronden te gaan blijft Jorrit Bergsma gewoon heel rustig doorschaatsen. Wat een fenomeen is het toch. Irene Schouten wordt 1. Ja. Een prachtige buitenbocht van Hein Otterspeer. En wat komt hij met een snelheid naar Nuis toe? Kramer versnelt. Dit is een kunststukje van de grote kampioen. Eindelijk Hein Otterspeer. Michelle de Jong naar 37:53. Ja, tweede tijd. Tweede tijd tot nu toe. Ze staat in de matrix. Michelle de Jong. Femke Kok is de snelste op de 500 meter. Sanne in het hof die haar handen voor haar gezicht slaat. Jack Ory zit bijna op zijn knieën te coachen daar op het ijs als Thomas Krol de laatste buitenbocht ingaat. Jutta Leerdam die de 1000 meter wint. Kjeld Nuis redt zijn toernooi. De 5000 meter gaat gewonnen worden door Irene Schouten. En dan is Tijmen snel de verrassing van deze 1500 meter. Ja, de fucking speler, sorry dat ik het zeg. Ja. Kik Hommes, jij was ook in Heerenveen aanwezig bij dat toernooi. Wat was jouw indruk? Zijn de Nederlandse schaatsers klaar voor de Spelen? Nou, als je het zo hoort, hè, dat, hoe het allemaal, het enthousiasme van Sebas en Herbert, dan denk je van wel. Ik denk dat er zeker ook heel veel al klaar zijn. Ik weet niet of het allemaal gaat leiden tot hele goede prestaties in Peking. Ik denk dat er namelijk heel erg veel concurrentie is. En dat er inderdaad een bepaald aantal mensen is als een Irene Schouten die er wel bovenuit kan steken. Dat wordt de koningin van de Spelen nu al. Nou, ik durf ook Suzanne Schulting wel op te schrijven, hoor. Ja, toch wel. Ja, die is licht geblesseerd, hè, geloof ik. En volgens mij heb ik begrepen dat we zo'n fragment hebben dat ze zegt dat er alweer niks aan de hand is. Daar komen we dan zo meteen nog wel eventjes op terug. Willem, wat voor indruk heb jij met betrekking tot de schaatsers gekregen naar aanleiding van het Olympische kwalificatietoernooi? Nou, vooral, ik vond het hartstikke leuk om te zien. Hè. Tussen kerst en nieuwjaar ben je toch een beetje aan het uitbollen. En ik vond het is echt, dat doen ze goed, dat ze dat zo tussen kerst en nieuwjaar zetten. Ze krijgen alle aandacht. Er is voor de rest gebeurt er helemaal niks. En ja, ik vind ze wel goed. Alleen, wat Kik ook zegt, ja, je zag toch in het voorjaar, ook bij de wereldbekerwedstrijden, toch onverwachte winnaars. Hè. Winnaars uit andere landen. Ze krijgen veel concurrentie. En dat zou ik ook goed vinden, want ik vond de vorige keer bij... hadden we eigenlijk wat te veel medailles gewonnen. We winnen vaak bij het schaatsen, vind ik, te veel Olympische medailles. het is beter als we er iets minder winnen. Zodat de schaatsen ook internationaal gewoon wat groter blijft. En dan weet ik wel, Nederland heeft veel goede schaatsers. Dus die kunnen veel winnen. Maar ik vind het zelf beter als de medailles wat beter verdeeld zijn. Als de grootste concurrent, nee, die heeft nog een Nederlandse naam ook. Ja, dus ik vind het mooier als er gewoon... Ja, wat je vaak op die middellange afstand natuurlijk al hebt. Dat er geweldige concurrentie is. Dat je totaal niet kunt voorspellen wie het gaat winnen. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Oké, dus je hoopt dat we niet te succesvol gaan zijn. Nou ja, voor mij mogen we wel succesvol zijn. Maar ik heb ook wel eens gehad bij de Olympische Spelen. Ik dacht, ja, als Nederland 1, 2 en 3 is, dan vind ik het... Het is heel goed en je mag het niet bagatelliseren. Maar dat doe ik stiekem wel. Hm. Oké, hier aan tafel dan dus ja, toch matig enthousiasme, mag ik het zo noemen. Hoe zit dat bij jou, Gio? Ja, over die medailleverdeling inderdaad te spelen. Ja, daar ben ik het wel een beetje met Willem eens. Maar wat ik wel geweldig vind van zo'n Olympisch kwalificatietoernooi, is dat het gewoon echt een soort week met thrillers is. Eigenlijk, zoals je dat eigenlijk alleen op de Olympische Spelen ziet. Dus dit was eigenlijk al een beetje onze Olympische Spelen. En daarom vond ik het gewoon super interessant om naar te kijken. En ik zit vooral een beetje op dit moment in de maag met wat er dan gebeurt met bij de mannen met name. Hè, waar je dan ziet dat Dai Dai Netap bijvoorbeeld niet naar de Spelen gaat, terwijl ik daar wel een beetje op gehoopt had dat hij dan eindelijk wel daar mocht gaan optreden. Maar ja, als je dan tweede wordt en die 500 meter is blijkbaar niet zo belangrijk, hè, dat er eigenlijk alleen maar de nummer 1 rechtstreeks naar de Spelen mag gaan. Ja, dan zit je dus in de gevarenzone als je tweede wordt, door wat voor omstandigheden dan ook. Maar ik vond het wel echt ongelooflijk spannend om naar te kijken. En ik heb ook echt, net als Willem, gewoon 5 dagen voor de buis gekluisterd gezeten. Ja, het was ongelooflijk spannend met verrassingen. Zoals Schepenkamp op die 500 meter, die daarmee Netap uit het toernooi schaatsen, zo bleek. Vooral achteraf, en die schaatsselectie is bekendgemaakt. Wat vinden jullie van de keuzes? Gio, laat ik dan ook bij jou beginnen, voor ik zo bij Kik ook terechtkomt, die erbij was. Wat vond jij van die keuze? Want jij hebt al heel veel keuzes als schaatsverslaggever uit het verleden ook meegemaakt. Ja, tot gangen richting rechters en zo, omdat het allemaal anders moest. Ja, en we hebben ook het drama meegemaakt van Dai Dai Netap van 4 jaar geleden. Ja. Hè, die valse starts, waardoor hij ook niet naar de Spelen mocht. En het nadeel voor Dai Dai Netap is dat hij een soort one-trick pony is. Hè. Hij kan alleen de 500 meter echt heel snel schaatsen. Op die 1000 is hij toch veel minder een kanshebber. Dus ja, net zoiets als Kai voorbij, die dan wel weer naar de Spelen gaat, omdat hij goed is op de 1000 meter. Ja, dat zit er voor Netap niet in. Ja, en dat vind ik, dan breekt mijn hart hoor. Als ik dan zie dat die jongen dan uiteindelijk buiten de boot valt. En dan ook met name ja, ten faveure van wie eigenlijk van Kramer of van Bosker. Kramer stond gewoon boven hem in de matrix. Dus eigenlijk van Bosker. Dus ja, ik snap de afwegingen wel van de KNSB. Ook dat ze zeggen van die ploegenachtervolging is voor ons heel belangrijk. Want dat is een geheide kans op een medaille en hopelijk op goud. Ja, overigens zat Kramer onder hem. Oh, stond hij onder hem? Ja, maar Kramer wordt natuurlijk meegenomen om ingezet te worden op andere onderdelen. Ja, ook op de 1500 meter, waar ook weer veel over te doen is. Dus, De ploegachtervolging... En de massastart bijvoorbeeld, hè? Dat soort massastart. Ja. Wat viel jou op en welke namen? Er worden al een aantal namen genoemd, Kik. Wat mij eigenlijk opviel is dat je een document maakt. Namelijk de zogenaamde selectievolgorde. Die jullie allemaal voor je hebben liggen. Daar staan dus allemaal plekken op. Nou, dan worden die gevuld. En we hebben de afspraak gemaakt. Aan de hand van de koude cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die 5000 keer een simulatie heeft gedaan van de Spelen en de kans daarop medailles onder elkaar heeft gezet. Nou, er is door coaches, schaatscoaches, is daar nog enigszins iets in veranderd. Er is nog een wijziging geweest. Koude en warme kant heb je een document waar alles is afgesproken. En als we dan toch kijken naar de Olympische Spelen van Nederland, zoals Gio het net zei, dan lijkt het me dat we met z'n allen hebben bepaald dat is dan de volgorde. Maar er waren nog wel aanwijsplekken, hè? Dat is waar, dat is waar. En het achterdeurtje is toch weer gebruikt om eigenlijk aan de bestuurstafel nu 2 schaatsers toe te voegen die eigenlijk helemaal niet geplaatst waren als we de selectievolgorde zoals die bedoeld is, zouden volgen. Dus laat me wel zeggen, de KNSB heeft van tevoren deze opties ook bekendgemaakt, heeft er ook gebruik van gemaakt. Dus zij kunnen in dat opzicht is het gewoon gegaan zoals de regels waren. Alleen, ik vind 2 schaatsers aanwijzen op een totaal van 9, vind ik gewoon veel. Ja, en dat moet anders. Ja. Willem, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vind het vooral... Ik heb het idee dat Kramer wel iets makkelijk aan zijn bewijzen is gekomen. Maar goed, ik kijk als relatieve buitenstaander. Hè. Ik volg natuurlijk de matrix. Ik heb er een hoop grappen over gemaakt. Maar ik ben geen wiskundige. En ik heb ook al die simulaties niet meegemaakt. Maar ik vind dat Kramer wel aan vrij veel onderdelen mag meedoen nu. Voor iemand die eigenlijk zijn beste tijd gehad heeft. En ik vind het voor Dai Dai Netap eigenlijk bijna onaanvaardbaar sneu. Ik zou eigenlijk altijd, als je een groot hart hebt als sportbond, zou ik die Dine Tap hebben meegenomen. Hm. Je daar misschien weliswaar een iets kleinere kans hebt, maar iemand die het 4 jaar geleden op zo'n manier niet gehaald heeft, iemand die wel een heel mooi uithangbord is voor de schaatssport, hè, die er ook een beetje anders uitziet dan de gemiddelde schaatsers, die ook een beetje anders heet dan de gemiddelde schaatser, ik vind hem echt een heel mooi uithangbord van schaatsen en ook een hele mooie atleet. En ik had heel graag gezien dat hij op de Olympische Spelen actief was geweest. Ik was ook met samen met Dionne de uitzendingen van het OKT. Toen hebben we het voorgelegd ook aan Mark Tuitert, Gio. En Mark Tuitert zegt gewoon, ja, had hij moeten schaatsen. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, hij is natuurlijk hij heeft de pech gewoon dat die 500 meter ontzettend laag in die matrix staat. Omdat we daar, de afgelopen jaren eigenlijk sinds die gouden medaille van Mulder in Sochi, dat we daar gewoon niet echt meer meedoen internationaal. Kortom, die telt dus inderdaad mee. En als je dan niet mee, en als je dan tweede wordt, ja, dan val je buiten de boot. Maar wat dat betreft wil ik wel ook aansluiten op wat Kik net zei. Kijk, als je gewoon de harde cijfers laat spreken, inderdaad, dan was hij gewoon wel gegaan. En dan ben ik toch wel weer voorstander. Ik kom oorspronkelijk uit, heb ik de atletieksport ook veel verslagen als commentator. Die Amerikanen hadden gewoon een loeihard systeem in het verleden. Dat waren de Amerikaanse trials. Als je daar niet bij de eerste 3 kwam, ging je gewoon niet naar de Spelen. Ook al heette je bij wijze van spreken Carl Lewis of noem ze allemaal maar op. En dat zou op zich wel zuiverder zijn geweest. Hè. Het blijft toch een beetje polderen wat er nou weer gebeurt met zo'n commissie die dan achteraf gaat praten. Dus ja, ik ben ook eigenlijk wel voorstander van de echte keiharde systemen. En dan was Kramer buiten de boot gevallen. Ja, nou ja, hij valt niet buiten de boot. Hij gaat mee, de technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit. Die ligt eergisteren tegenover Dionne het Graaf de keuze voor hem toe. Wij hebben hem uiteindelijk aangewezen omdat in zijn aanwezigheid bij de Team Pursuit de kans op goud significant groot is. Ja, en bij de massastart? Het gevolg daarvan is dat we aan de bondscoach gevraagd hebben, hoe kijk je daar dan naar de invulling van de massastart? Mm-hmm. En in de voordracht van de bondscoach is ook Sven besproken. En zijn daar ook al gesprekken plaatsgevonden tussen Sven en de bondscoach. En komen we uiteindelijk eruit dat hij de beste kans is in combinatie met Jorrit om uiteindelijk een medaille te halen. We hebben momenteel veel mensen die in aanmerking willen komen voor de Masters. Maar we zijn ook van mening dat we een bepaalde tactiek moeten hanteren met 2 grote steers om uiteindelijk medaille te halen. Ja, en laten we ook eerlijk zijn, als Sven als naam in een Masters mee gaat doen op de Olympische Spelen, heeft dat ook gewoon een effect. Ja, kijk, Sven is belangrijk voor onze titelkans bij de ploegenachtervolging. Ja, en dat geloof ik ook best. Dus die moet gewoon mee. Ja, nou, als je de... wat ik net zei, de KNSB heeft gewoon gebruik gemaakt van opties die er zijn. Zij zeggen dat de kans op goud leidend moet zijn. Nou, aan de ploegenachtervolging zien zij een grote kans op goud. En dan moet Kramer inderdaad mee. En dat hebben ze dus ook gedaan. Wat wel opvallend is, vind ik, is wat Remy de Wit daar op het laatst over zegt. Dat hij een effect heeft op basis van zijn naam. En ja, dat zou best kunnen, dat zo is, maar... Ik denk niet dat op de massastart, die Sven Kramer eigenlijk nog maar 1 keer heeft gereden, namelijk op de vorige Olympische Spelen, dat hij nu heeft wel wat marathons gereden. Jawel, ja. Maar ik denk niet dat het internationale veld, dat Bart Swings, de grote favoriet, nou heel erg bang hoeft te zijn van Sven Kramer. En waar het net eigenlijk een beetje over ging wat Willem zei, is gaat dat Sven Kramer, is hij te makkelijk meegenomen? Misschien op basis van zijn naam en zijn status. En... ik hoop toch niet dat de reden uiteindelijk is geweest. En Remy de Wit zei dan wel op vraag van de journalisten die gisteren daar aanwezig waren. Van nee, dat is absoluut niet zo, want Sven stond er echt in het begin heel erg naast. Maar ik hoop toch dat het ook niet onbewust een rol heeft gespeeld. Hm. Maar Willem, ik hoor jou juist net dingen zeggen over imago, over namen. Dat allemaal ook mee moet wegen. Dus dan zou dit toch juist sterk zijn, Sven Kramer? Ja, nee, maar ik vind gewoon, het is meer... ik kijk het een beetje met het hart. Ik heb al die simulaties niet gedaan. En die wil ik ook helemaal niet doen. En ik vind gewoon, je moet een sporter ook... zo'n etap, die traint ook al jaren heel hard mee. Die heeft grote prestaties gehaald en die gaat nu voor de 2e keer niet mee. Dus die raakt toch gedemotiveerd in zijn sport. Die denkt misschien op een gegeven moment wel, ja, ik ga er mee stoppen. En Kramer heeft al zoveel Olympische successen beleefd. Hij heeft dit seizoen, in het voorseizoen, hij is geopereerd natuurlijk dit jaar. Hij heeft tot nu toe tot die 5 kilometer die hij heel goed reed, heeft hij gewoon niet gepresteerd. Hij rijdt 1 5 kilometer heel goed. In het begin ook niet zo, maar hij maakt hem heel, hij komt heel goed terug. Hij is een beetje andere schaatser geworden. Hij schaatst wat meer rechtop. Hij ontlast zijn lichaam natuurlijk wat meer. Ja, en het kan best zijn dat hij deze groei voortzet. En als hij dadelijk weer die 5 kilometer ook wint. Want hij is mentaal natuurlijk echt heel goed. En dat is natuurlijk zijn grote voordeel. Hij heeft natuurlijk ook met zijn mentaliteit, heeft hij Roest ook wel vaker parten gespeeld. Je ziet vandaag ook bij de NOS, heb ik gezien, dat Roest met name zeer ontevreden is over de aanwijzing. Hij had ook al die 1500 meter willen rijden. Ja. He, en terwijl die notabene in dezelfde ploeg zit als Kramer. Dus er is ook binnen die ploeg is er toch wel wat onvrede over Kramer, heb ik het idee. Ja, want Roest is boos omdat hij zijn startplek op de 15 moest afstaan aan Marcel Bosker, zodat hij weer mee kan doen aan de ploeg achtervolgen. Ja. Ja, leg het maar uit. Dus er zit ook in die Jumbo-Visma-ploeg zit er ook veel, hoewel ze elkaar nodig hebben, zit er ook gewoon, het is Olympische Spelen, dus iedereen gaat voor zijn eigen kans. En Kramer gaat voor de laatste keer mee, dus die gaat ook over lijken nu. Ja, dan over die boosheid van Patrick Roest, daar moeten we het toch over hebben. Gio, snap jij die boosheid? Ja, maar ik vind het toch van een hele andere orde dan de boosheid die ik zou hebben als ik Daida in de tap zou heten. Waar we trouwens nog niks van hebben gehoord. Hè? Want ik hoor alleen van die selectiecommissie dat die professioneel zou hebben gereageerd. Nou, wat dat dan ook mogen wezen. Maar ik zou heel graag willen horen hoe hij er nu over denkt. Kijk, en dat van Patrick Roest, ja. Dat hij dan inderdaad aan de kant wordt geschoven voor die 1500 meter. En dat daar Bosker gaat rijden, ja. Ik kan me daar niet zo druk om maken. Nee, dat vind ik ook niet zo. Overigens, wat jij net zegt over Daida in de tap, van ja, die jongen wordt gedemotiveerd. Als er dan iemand gedemotiveerd zou moeten zijn, is het Hein Otterspeer wel. Die dus niet gedemotiveerd was, want die heeft zich weten op te peppen en die is super gemotiveerd om alsnog naar de Spelen te gaan. En die gaat nu. Nee, maar ik weet ook niet of Daida in de tap. Maar ik vind alleen sneu, gewoon puur als mens. En dat weet ik wel. In sport moet je niet zo kijken. In sport is hard en noem maar op. Dat Daida in de tap 2 keer niet haalt. Terwijl ik vind dat het wel een mooi uithangbord voor de Nederlandse sporters. En dat hij ook heel goed is. En dat hij nou net van die Schepenkamp net met een paar tienden verliest. Ja, dan vind ik het jammer dat die 500 meter blijkbaar zo laag staat in die matrix. Terwijl de 500 meter vind ik een veel interessanter nummer. Maar goed, dat is ook persoonlijk dan veel andere nummers. Ja. Goed, Roest wilde overigens niet reageren vandaag. Marcel Bosker, wel, want die mag. Maar hij zit er wel een beetje mee in zijn maag. Kijk, ik had het liefst gewoon zelf op die matrix gestaan. En ik plaats me het liefst via eigen kracht. En dan Tijmen, die wordt er nu door mij eigenlijk uitgekikt. Ja. Ja. Dat is wel gewoon echt vervelend. Ja, en het feit ook dat het allemaal binnen één team gebeurt, dat lijkt me ingewikkeld. Ja, je kent elkaar goed. Ze zijn denk ik gewoon allemaal goede vrienden van elkaar. En ik heb Tijmen dan vanochtend gezien. We hebben elkaar een knuffel gegeven en hij zegt gefeliciteerd. En ja, ik zeg gewoon sorry. Ja, ja. Zo is het gewoon. Ja. Ik kan er verder niet zoveel aan doen. Ja, Kik, had de KNSB dit anders aan moeten pakken? Nou, met de regels zoals ze waren niet. Want dat is dus gewoon gedacht gegaan zoals iedereen uiteindelijk ermee heeft ingestemd. Maar Roest zegt bijvoorbeeld, er zijn met sommige mensen gesprekken gevoerd, met anderen weer niet. Ja, ik denk dat Roest hier een beetje een vreemde. Kijk, volgens mij spelen er 2 dingen. Het is überhaupt, vind ik, raar dat Marcel Bosker, die zich überhaupt niet op de hele selectievolgorde plaatst, dan toch naar de Spelen mag. Ook al heeft hij een belangrijke rol in de ploegachtervolging, want daar traint hij al heel lang op. En de enige plek waar hij kon komen was of de massastart of de 1500 meter. Nou, de massastart is uiteindelijk wel besproken met de bondscoach. Maar de 1500 meter niet, want daar is ook niemand in principe verantwoordelijk voor. En dan had Roest, vind ik, best wel kunnen inzien dat hij die plek zou gaan kwijtraken aan Bosker. Want dat was namelijk de enige plek waar Bosker zou kunnen komen. En ja, dat ik snap ook dat de topsporter in Roest zegt van, nou, daar ben ik het dan niet mee eens. Maar ik denk wel dat deze schade, want het is wel echt de bijkomende schade, vind ik, van die de bond met hun eigen beleid uiteindelijk wel heeft veroorzaakt. En aan de andere kant ook weer voorzien had kunnen worden. Ja. Maar kan bijvoorbeeld ter aanvulling, het gaat er hier in die quote ging het over Tijmen. Die naam die viel veel, dan gaat het over Tijmen Snel. Die dus ook niet de pineut was voor het gaan richting de spelen, door die aanwijzing van Marcel Bosch. Een ploeggenoot, wat wil je zeggen? Nou, die massastart, kunnen er eigenlijk alleen maar Steyers aan meedoen? Of zou daar bijvoorbeeld ook Kjeld Nuis kunnen meedoen? Ik zeg maar even iets geks. Ja, dat is wel heel gek, denk ik, of niet? Nou, dat is op zich best een idee. Want je rijdt dan een soort mini-marathon. En dan aan het einde wordt het meestal een massasprint. Want het is te kort waarschijnlijk om andere dingen te doen. Nou, als hij dat tempo in die mini-marathon kan bijhouden... dan zou hij me kunnen meedoen. En Nederland heeft ook heel vaak gewerkt met aan de ene kant een steer, namelijk Jorrit Bergsma, en een sprinter die het dan af kon maken. Alleen, dat was Arjan Stoetinga meestal. Alleen, Stoetinga is gestopt. En dan heeft de bondscoach naar eigen zeggen een vruchteloze zoektocht ondernomen om te zoeken naar iemand die snel is. Dus nu zijn ze, wat de bondscoach gisteren letterlijk zei, het geweer van schouder aan het veranderen. En hebben ze gekozen voor twee steers. Waarom? Omdat Kramer dan iedereen op een hoop moet rijden en Bergsma in de laatste 400 moet demareren, om het zo maar te noemen. Dus wat hij ook deed op het Nederlands kampioenschap, hè? Dat is eigenlijk helemaal geen gek idee, begrijp ik. Nou, je moet afvragen of het zin heeft in een tijdsbestek dat eigenlijk zo kort is dat het meestal een massastart wordt. Ja. Of een massasprint wordt. Maar ja, ze kiezen hier nu voor. Beetje als Dylan Groenewegen, Gio. Wat nou ja, het is een beetje de manier waarop die Nederlands kampioenschap op marathon. En marathon is natuurlijk veel verder dan een massastart. Maar daar deed hij het ook, hè. Gewoon in de laatste ronde, daar hadden ze een ploeggenoten, hadden ervoor gezorgd dat de rest op een hoop werd gereden. Ja, en als Kramer die rol gaat spelen, maar... Ja, ik weet niet of Kramer met zijn status zich helemaal uit de naad gaat werken voor Jorrit Bergsma. Want er ligt natuurlijk ook nog wel iets van 8 jaar geleden. Hè, en alles wat er tussendoor gebeurd is. Dus ik vind het heel bijzonder, hoor, dat deze combinatie nu gezocht wordt. En iedereen doet er heel luchtig over. Hè, zelfs Jillet Anema liet zich er niet eens zo negatief over uit. Kramer vond het wel spannend. Ik geloof dat iedereen het wel leuk vindt. Maar ik vraag me echt af of het niet vraag is om problemen om deze twee mannen bij elkaar op de massastart op de Spelen te zetten. Nou, Kik, vragen om problemen? Nee, ik denk niet. Ik denk dat Kramer zich hier wel gaat opstellen zoals ze van hem verlangen. Hm. Of althans de bondscoach van hem verlangt. Ik denk dat Kramer heeft nog maar eigenlijk maar één doel. En dat is presteren op de ploegachtervolging. Daar wil hij gewoon goud halen. Het is niet eens de 5 kilometer. Daar weet hij volgens mij ook wel dat Niels van der Poel al een stuk verder weg is. Hij zei dat ook letterlijk. Ik wil goed presteren op de 5 kilometer en ik wil goud op de ploegachtervolging. En ik denk dat de massastart waar je dus nu bij zit... dat hij het prima vindt om gewoon 8 ronden lang op kop te rijden. Ja, dat is dan toch misschien ook die mentale ervaring... waar jij het net over had, Willem, bij Kramer. We hebben het dan nu ook over de boosheid hier en daar bij de mannen. Maar wij concludeerden eigenlijk... waarom is er geen boosheid bij de vrouwen? Wat voor verschil zit daar dan, Kik? Dat daar alles ingevuld is op de manier... waarop we allemaal wilden dat het ingevuld zou worden. En daar zijn ook de plekken voor de ploegenachtervolging... al eigenlijk heel lang bekend... En ook de massastart waar Marijke Groenewoud zich... die plaatste zich op de 1500 meter individueel. Nou, was ook meteen pas boom opgelost. Die kan gewoon met Irene Schouten. Irene Schouten vindt het een goed idee. Marijke Groenewoud is wereldkampioen. Lekker gaan. Ja. En zo kan het dus ook. Kan het dus ook, man, hè? Ja, misschien zijn vrouwen ook wel makkelijkere wezens. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, is dat jouw ervaring, Willem? Nou ja, ze zeggen natuurlijk dat vrouwen ook meer in de regering... Er komen steeds meer vrouwen in de regering. 50, 50. Mensen vinden dat een goede zaak. Ja. Ja. En ik ook. Mensen ook. Vinden dat een goede zaak. En jij ook. Goed, zometeen na 10 uur. Overigens heeft Daida in de Tap iets op LinkedIn geplaatst. Een verklaring. Die heb ik net aangeklikt. Maar ik heb geen LinkedIn. Dus ik kan alleen de eerste 4 regels lezen. Zit al zo lang bij de NOS. Als een van jullie LinkedIn heeft en even zometeen wil melden... wat Daida in de Tap op LinkedIn heeft gezet... dan weten we heel Nederland sterker terug. Dat ook. Graag tot zo na 9 uur met ook voetbal en wielrennen. NPO Radio 1. Spraakmakers. Bij nieuwe bewindslieden, het is altijd spannend... of ze in de val lopen van de Haagse bubbel... of dat ze proberen zichzelf te blijven. Een studio met bevlogen gasten. We weten niet wat de nieuwe bestuurscultuur is... maar we hebben als journalistiek nu de taak om te kijken... of er iets gaat veranderen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik moet het zien en ik hoop dat ze heel snel weer afgeserveerd worden. De vertrouwde nieuwsquiz. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws... dus de vraag is over wie gaat dit? Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Zometeen van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op speksevers.nl. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 10 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In diverse Duitse steden hebben vanavond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de regering. In Freiberg door een linie van de politie. Ze riepen wij zijn met meer en vrijheid geen dictatuur. Ook in Rostock en Schwerin gingen mensen de straat op. Een aantal demonstranten sprak zich uit voor het coronabeleid en pleitte voor een algemene vaccinatieplicht. Patiënten die worden opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen krijgen vanaf donderdag standaard een PCR-test. De test is bedoeld om patiënten op te sporen die zonder dat zelf te weten het coronavirus bij zich dragen. Als een testuitslag positief is, wordt die patiënt vanaf dat moment op een aparte kamer gelegd, zegt het Nijmeegse ziekenhuis. Niemand wordt geweigerd. Er zijn meer ziekenhuizen die zo werken. In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente 10.000 euro's kosten. Wie er achter de vernielingen zit, is nog niet duidelijk. Bij een aantal bomen hangt in de buurt een camera. Het is nog niet bekend of daarop een verdachte staat. 16 jaar na zijn dood en 15 jaar na de laatste publicatie komt er binnenkort opnieuw werk uit van Gerard Reve. Zeer fijne boy is de titel van een serie brieven die de schrijver tussen 1986 en 1997 aan voormalig tv-maker Jeff Rademaker schreef. Bekende thema's uit Reves werk komen aan de orde, zoals het katholieke geloof, de liefde en de dood. De bekende Franse tv-persoonlijkheid Igor Bogdanov is 72 jaar oud overleden. Volgens Franse media stierf hij, net als zijn tweelingbroer Gritschka, vorige week aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ze zouden niet zijn gevaccineerd. De twee stonden ook bekend om hun vervormde gezicht. Ze ontkenden dat ze plastische chirurgie hadden ondergaan of aan een ziekte leden die tot de vervorming had geleid. Het weer: komende nacht regent het, vooral in het zuiden flink. In de rest van het land enkele buien. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen. Middagtemperatuur 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom in de wereld van eigen baas, bovenbaas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd standby? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past. Op abnamro.nl/kennisvanzaken. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, onze gasten van het Sportforum zitten nog steeds bij ons tot de klok van 11. Ja, dat zijn vanavond, heeft ze al kunnen horen, voetbalverslaggever Willem Vissers van de Volkskrant, die zometeen het statement van Dijna in de Tap gaat brengen. De sportverslaggever Kik Hommers is er ook, die is van Trouw. En Gio Lippens, onze wielercommentator van de NOS. We kijken dit uur vooral uit naar het komende sportjaar 2022. Ja, de Olympische Winterspelen staan voor de deur. Het wielerseizoen start over een paar weken. En we leven natuurlijk toe naar het WK voetbal in Qatar. Dat is weer aan het einde van het jaar. En voordat we dat allemaal gaan bespreken, eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Alfred Schreuder wordt de nieuwe trainer van Club Brugge. Hij is de opvolger van Philippe Clément, die op zijn beurt vertrekt naar het Franse AS Monaco. Schreuder zal voor anderhalf jaar tekenen bij de Belgische club. Hij zat sinds oktober zonder club, omdat hij als assistent samen met Ronald Koeman werd ontslagen bij Barcelona. Trainer Frank Wormoed die stopt aan het einde van dit seizoen bij Heracles Almelo. De Duitser is toe aan een nieuwe uitdaging. Wormoed was sinds de zomer van 2018 in dienst van de Almeloze club, waarmee hij momenteel 13e staat in de Eredivisie. Wormoed was, voordat hij naar Nederland kwam, meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de opleiding van trainers bij de Duitse voetbalbond DFB. En PEC Zwolle huurt Argentijnse aanvaller Oussama Darfalou tot het einde van dit seizoen van Vitesse. PEC Zwolle staat 18e en laatste in de Eredivisie. De Zwollenaren wisten in de eerste seizoen zelfs slechts 9 keer te scoren. Darfalou kwam in 2018 naar Vitesse. Hij speelt 93 wedstrijden voor de Arnhemmers en was er in 19 keer trefzeker. We bespraken het net al. Schaatser Patrick Roest is ontevreden over de keuze die de KNSB gemaakt heeft voor de winterspelen van Beijing. Hij had zijn zinnen gezet op een plaats op de 1500 meter. Maar Marcel Bosker die kreeg de voorkeur om de kansen op de ploegachtervolging te vergroten. Goed, Willem. Zeg het maar. Daida in de tap. LinkedIn. Het bericht. Ja, daar zit ik wel op. Hè? Ja, jij wil. Met veel pijn zal ik niet afreizen naar de Olympische Spelen van Peking. Een droom die op zich moet laten wachten. 4 jaar geleden heb ik mezelf beloofd sterker terug te komen. En dat was ik afgelopen OKT. 2 races waarin ik, buiten mijn macht om, niet de kans heb gekregen om te winnen. Het vuur om te winnen brandt alleen maar harder na afgelopen week. Net als 4 jaar geleden. I will come back stronger. Dat is dan in kapitalen met een gebroken hart eronder. Goed, dus hij blijft gemotiveerd. Het leuke is dat hij dat toch heel netjes doet en toch tussen de regels door wat kritiek heeft. Ja. He, want hij zegt dat hij niet de kans heeft gekregen om te winnen. Ja. Ja. Over die 2 races overigens, valpartij Otterspeer en de verkeerde start, laat maar zeggen de pirouette, met een waarde van 6,2 heb ik begrepen van voorbij. He? Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is zijn mening. Ik bedoel, inderdaad, hij kreeg op zijn flikker, op zijn falie van de coach, omdat hij zich had laten afleiden. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat bij zo'n 500 meter dat wel een beetje gebeurt. Ja. Dat je afgeleid wordt. Goed, genoeg over het schaatsen dan. We gaan het hebben over voetbal. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. De toewijzing van het WK aan Qatar was een grote vergissing. Destijds, ja. De KNVB gaat actief bondgenoten zoeken om actie te voeren tijdens het WK. Daar zijn we al mee bezig. De situaties zijn niet optimaal voor arbeiders die daar gaan werken. Daar zijn we ook over eens. Amnesty International en de KNVB en ook wij als spelersgroep, toen we gesproken hadden, zijn van mening dat we een grotere impact kunnen hebben om het te veranderen als we gaan, dan als we het boycotten. Ja, het gaat in november en december van dit jaar echt gehouden worden, het omstreden WK in Qatar. Duizenden arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de bouw van stadions. 6500 plus in de afgelopen 10 jaar, maar toch gaat er daar gevoetbald worden, ook door het Nederlands elftal. Willem, jij was begin december in Qatar vanwege de Arab Cup, de generale repetitie voor het WK. Ja, met wat voor gevoel ben je daar dan? Nou ja, een beetje met het gevoel wat jij nu net zegt. Je wil gewoon een keer gaan kijken hoe het eruit ziet, wat er gebeurt, hoe het weer is, hoe je daar kunt voetballen, hoe de stadions eruit zien. Dus het is deels logistiek en deels journalistiek wat je daar gaat doen. En ja, het blijft gewoon altijd een moeilijk toernooi. Je zegt al bij je inleiding, 6.500 mensen die zijn omgekomen bij de bouw van stadions. Ja, dat klopt dus al niet. Er zijn geen 6.500 mensen. Er zijn in 10 jaar, vanaf 2010, vanaf de toewijzing tot 2020... zijn er 6.500 arbeiders omgekomen bij de infrastructuur die met het WK te maken heeft. Wat is het verschil? Nou, als je in Doha rondloopt, je weet niet wat je ziet zoveel als daar gebouwd wordt. Als je de skyline van Rotterdam en Amsterdam naast elkaar legt, die valt volledig in het niet bij Doha. Een stad die in 10, 20 jaar gebouwd is. Dat was in 1976, werd het Sheraton Hotel gebouwd daar. Toen hadden ze net gas gevonden daar in de grond. Dat was het eerste hoogbouw die er gebouwd werd. En nu is een skyline die kan concurreren met de grote Amerikaanse steden. Dus er is jarenlang achter elkaar gebouwd. Ja, dat is natuurlijk niet alleen om het WK te houden. Nee, al die hotels, al die congresgebouwen, noem het allemaal maar op, die worden gebouwd om dit land de toekomst in te schieten. En daar is dat WK één onderdeeltje van. Zij willen gewoon, als straks er geen gas meer gevonden wordt, willen zij dat er toeristen komen, net als naar Dubai. Dan willen zij dat er congressen gehouden worden. Ze willen blijvend een sportland zijn. Maar toch, die aantallen worden dus vaak genoemd, en dat vind jij onterecht, dat gelinkt wordt aan het WK. Het aantal zal wel kloppen, maar het is dus A, over 10 jaar. B, is het alle accommodaties die er gebouwd worden. Sterker nog, het zijn alle arbeiders. Dus daar horen ook bij... Kijk, iedereen die in Qatar werkt, is een buitenlander. Want die Qatari zelf, die zijn een beetje de overheid. En er werken 2 miljoen immigranten in Qatar, voortdurend. Dus al het werk wordt... En ze hebben dus uit 5 landen, heeft The Guardian het toen gemeten. Maar er zitten ook professoren bij, kindermeisjes, noem het allemaal maar op. Ja, die zijn ook in 10 jaar overlijdt er wel eens iemand. Dus ik wil die... Maar het probleem is, ik relativeer nu min of meer dat cijfer. En daar krijg je altijd voor op je flikker. En dat is allemaal te begrijpen. Maar... Die 6.500 puur, dat klopt gewoon niet. En als je dat artikel in The Guardian ook leest... zo staat het er ook helemaal niet. Alleen, iedereen neemt het over. Dat is het nadeel van framing, van journalistiek. Er is ergens iets heeft ergens in gestaan. En iedereen neemt vervolgens dat cijfer over. En het gaat oneindig mee. En je kunt er eigenlijk niet meer over discussiëren. Want als er 3.000 zijn geweest, is het ook veel. Als er 2.000 zijn geweest, is het ook veel. Ik snap je punt, maar tegelijkertijd verandert dat niks aan de zaak. Of je dan dus daar naartoe moet willen, toch? Als de internationale delegatie. Ze hadden destijds daar niet naartoe moeten gaan. Ze hadden dat WK nooit aan Qatar moeten geven. Niet alleen vanwege arbeiders, maar ook vanwege dat het land geen voetbalcultuur heeft. Dat wij nu in stadions gaan zitten die deels na afloop van het toernooi weer worden afgebroken. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat er stadions worden gebouwd voor 4, 5, 6 wedstrijden. En dan worden ze weer afgebroken als die 5, 6 wedstrijden gespeeld zijn. Ja. Althans deels, de helft ongeveer, wordt afgebroken. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Dus het is een land zonder voetbalcultuur. Mensen vinden die al naar voetbal kijken, de Qatari zelf... die doen dat gewoon thuis in een airconditioned huis. En die gaan niet in een stadion zitten. Dus het is ook allemaal in één stad. Het is nog nooit gebeurd dat een heel WK zich in feite afspeelt in één stad, in Doha. Moet je je voorstellen dat daar straks van 32 landen supporters komen. Hoe gaan die daar in een land waar je in oorspronkelijk geen alcohol mag drinken... Hoe gaan die zich allemaal vermaken daar? Waar komen die elkaar tegen? Hoe gaan ze die supporterstromen uit elkaar houden? Ja, er zijn ik ken nog wel een paar leuke adresjes van bars, Gio? Hoor, daar in de hotels. Ja, in de hotels. Maar ja, zie jij want daar kun je drinken wat je wil. Hè? Dus zo dubbel is het ook nog wel weer eens een keer. Achter de gesloten deuren, zeg maar, in een hotel, komen de westerlingen gewoon binnen. Alleen de Qatarezen zelf mogen daar niet naar binnen. Nee, maar op dus zich is het logisch dat in een land waar alcohol verboden is... dat er dan in de plekken waar de buitenlanders komen... die wel alcohol mogen drinken, dat die daar kunnen drinken... dat vind ik op zich nog niet eens zo vreemd. Alleen, het geeft wel... Kijk, het is niet normaal daar om op straat te lallen. Kijk, Nederlandse supporters die normaal in Polonaise naar een stadion lopen... en dat kan niet straks. Liedjes van Frans Bauer zingen... ja, dat is niet gebruikelijk in Qatar. Dus dat is voor die mensen daar ook een cultuurschok. Mensen lopen daar niet lallend over straat. Sterker nog, er loopt eigenlijk bijna niemand over straat, want het is te warm. Ja. Maar nog even, want ik moet even wennen aan wat je zegt. Namelijk. Dat is goed. Wat jij zegt over dat artikel in The Guardian, dat ben ik met je eens. Wij hebben daar op de burelen hier in de redactie dezelfde discussie gehad. En toch kwamen we tot dezelfde conclusie. Ja, maar dat staat helemaal niet in The Guardian. Dus op die manier hebben we het ook inderdaad, zoals jij het nu zegt, hebben we het ingestoken. Maar jij stond in 2014, zei je, ik ga niet naar het WK in Qatar. Dat klopt. Dat heb je gewoon gezegd. En nu hoor ik je eigenlijk, ik wil niet zeggen dat je het bagatelliseert. Maar je verklaart het wel op een wat verzachtender manier dan je in het verleden deed. Een van de redenen dat ik er naartoe ben geweest... is dat ik gewoon met eigen ogen wil bekijken wat er gebeurt. Dat vind ik altijd het beste. Kijk, je kunt 2 dingen doen in het leven. Je kunt een standpunt innemen en daar nooit meer vanaf stappen. Ja. Dat kan. Hè? Ik heb toen een statement gemaakt tegen Qatar... omdat ik vond dat alles wat er in voetbal bestaat... wat mij niet bevalt, dat kwam bij elkaar in dit WK... Dus geen voetbalcultuur, slechte arbeidsomstandigheden, te heet. En ze waren er nog 2 dingen. Nou, nu hebben ze te heet hebben ze opgelost, want ze hebben het naar de winter hebben ze het verplaatst. Hè. Dus het is niet te heet nu, want het is 27 graden overdag en 's avonds is het 15. Dus het is lekker voetbalweer. De arbeidsomstandigheden zijn nog steeds slecht, maar die zijn wel verbeterd. Hè. En nog steeds zeggen wij, ja, minimumloon van €250, wat is dat nou? Maar in Qatar zijn betere werkomstandigheden nu... als in Dubai, in Saoedi-Arabië, noem de landen allemaal maar op. En bij Jos Verstappen, Max Verstappen, ik vergis me... die daar wereldkampioen werd in dat schitterende stadion... Kijk, al die gebouwen die zijn gebouwd op dezelfde manier in de laatste 30 jaar. Het hoofdkantoor van Shell, het hoofdkantoor van ING... al die gebouwen zijn op die manier gebouwd. Er is nooit iemand die zich daar druk over gemaakt heeft. En nu komt er voetbal... En ik vind het goed dat voetbal blijkbaar zo belangrijk is in de wereld... dat er nu eindelijk discussie over is. Dat vind ik goed. Alleen, ik vind het voor een boycott die ik best had willen zien... daar vind ik het te laat voor. We zijn een jaar tot het toernooi. De stadions zijn allemaal klaar. op één stadion na waar nog een beetje geschilderd moet worden, bij wijze van spreken. Mm. Stadions zijn klaar. Dus stel dat je nu gaat boycotten. Wat dan? Wat winnen we daarmee? Ja. Kik Hommes, hoe luister jij nu naar... Want je kent Willem natuurlijk ook al een tijdje. Ja, nou, ik moet zeggen dat wij op onze redactie ook dezelfde discussie hebben gehad natuurlijk. Van moeten we wel gaan, niet gaan. Ik vind het heel goed dat Willem daar geweest is. En dat hij heeft opgeschreven wat hij heeft gezien. Ik denk dat we gewoon wel... Ik weet er te weinig van om echt daarover een specifiek oordeel te geven. Maar ik denk dat we altijd wel moeten kijken van... Als je journalist bent, zoals wij allemaal zijn... Dat we allebei de kanten blijven beschrijven. En hoe lang dat ook nodig is. En ik weet het niet, maar misschien is het inderdaad anders... als we in Nederland hier een stadion bouwen dan in Qatar een stadion bouwen. Dat zou dan... Ik weet niet of het verschil is ja of nee... maar ik vind wel dat het belangrijk is dat we dat dan opschrijven. En wij gaan uiteindelijk volgens mij wel ook. En dat vind ik ook belangrijk. Als trouw. Als trouw, omdat dan... net zoals Willem al heeft gedaan, dan wel met eigen ogen te bekijken. Ik vind dat de journalistiek sowieso moet gaan. Kijk, als ik niet gegaan was, dan was er gewoon een ander van de Het is niet zo dat de Volkskrant er niet gegaan was. Alleen, ik dacht toen, en ik had gehoopt... 2014? Toen ik die column schreef, ik had gehoopt dat eigenlijk daarna... een soort beweging op gang zou komen. Niet door die column van mij, want er waren meer mensen die toen zo dachten... dat er een soort beweging op gang zou komen. En dat het WK op tijd, want toen was er nog bijna niks gebouwd... tegengehouden kunnen worden. Dat bij wijze van spreken de grote voetbalbonden hadden gezegd... wij gaan er niet naartoe. Of dat de 200 belangrijkste voetballers van de wereld hadden gezegd... ja, wat er ook gebeurt, wij gaan niet in Qatar voetballen. Dan was het niet doorgegaan. Als Messi, Ronaldo en alle andere goede voetballers zeggen... wij gaan niet naar het WK toe, dan was het niet doorgegaan. Maar dat doen die voetballers niet. En waarom doen die voetballers het niet? A, omdat ze zich niet politiek willen uitlaten. En B, omdat zij betaald worden door hetzelfde geld. En dat is het moeilijke. Waar ligt de grens? Ja, maar is het juist dus niet om wat je nu zegt... de voetballers die zitten in een heel moeilijke positie... om dus zo'n statement te maken... Ja. Dat het juist aan jou als journalist is om dat wel te doen? Nou, dat vraag ik mij af. Ik heb dat dus in een column gedaan. Maar in principe is de taak van de journalistiek niet om statements te maken. De taak van de journalistiek is om dingen op te schrijven die je ziet. En daar heb je weer een andere rubriek waarin commentaar staat. En dan heb je een column. Om kritisch te zijn. Om kritisch te zijn. Maar in feite is het aan de bonden... De bonden hebben hier de fout gemaakt. De FIFA en de andere bonden, de bestuursleden... die dit WK aan Qatar hebben toegewezen... die hebben de fout gemaakt, maar die hebben de rest van de wereld... opgezadeld met dit probleem. Ja. Die hebben gezegd, wij gaan daar voetballen. En zadel in feite Virgil van Dijk, die aanvoerder is van Oranje. Er wordt nu tegen Virgil van Dijk gezegd... jij bent een slappe zak, want jij neemt geen stelling tegen Qatar. Dat wordt nu tegen Virgil van Dijk eigenlijk gezegd. En eigenlijk is het niet eerlijk, want Virgil van Dijk kan één WK in zijn leven spelen. Die is volgend jaar 31 bij het WK. Ja. Die speelt maar één WK in zijn leven. We gaan even naar Gio, want we hebben het nu natuurlijk over Qatar, over het WK. Maar de winterspelen van dit jaar die worden in Peking gehouden. China is nou ook niet echt een land met een schoon blazoen. Hoe kijk jij dan naar dat toernooi, Gio? Nou ja, het IOC heeft inderdaad eenzelfde soort keuze gemaakt als de FIFA heeft gemaakt. Het IOC heeft dat trouwens 4 jaar geleden ook gedaan. Hoe lang geleden is het alweer? Dat we in Rio waren. Met de Spelen in Brazilië, waar ik weet niet hoeveel mensen in de favelas omkomen door politiegeweld. En waar een president zit die volgens mij ook een steekje los heeft. Dus kijk, als je inderdaad moet gaan zeggen van je mag niet meer sporten in landen waar de regimes fout zijn. Ja, dan kun je volgens mij een hele lijst maken van landen. Waar je niet meer naartoe kunt. Dus die keuze is in de tijd gemaakt. Ik ben trouwens ook een jaar of 5 geleden in Qatar geweest. En mocht toen zelfs mee met een rondleiding. We waren daar met allemaal sportjournalisten uit de hele wereld. Ik was toen voorzitter van de Nederlandse sportpers. Mocht daar met een bus naar de stadions. Maar ook naar de verblijven van die gastarbeiders. Ja, en toen wist ik ook donders goed dat ze ons alleen maar natuurlijk de allerbeste omstandigheden lieten zien. En dat ze ons toch echt niet de droevig makende slaap. Plaatsen lieten zien. Dus je weet dat je besodemieterd wordt aan de ene kant. En dat is ook denk ik het probleem, zeg maar, wat Willem waarschijnlijk ongetwijfeld daar ook heeft meegemaakt. Je komt natuurlijk niet op de plekken waar je misschien wel heel graag wil komen om te zien hoe het er echt aan toe gaat. Maar je moet het maar accepteren zoals het is op dit moment. Maar Gio, jij zegt als we een lijst gaan maken van landen met regimes, dan wordt dat een lange lijst waar je niet meer naartoe kan. Maar vind je dat dat zou moeten gebeuren? Nee, ik vind dat dat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Misschien wel een beetje vanuit die hele oude Olympische gedachte... van dat je los van politiek sport moet bedrijven. Maar tegenwoordig weet ik wel dat de wereld anders in elkaar zit en dat politiek en sport onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Maar eerlijk gezegd vind ik dat je overal moet gaan sporten. Want we krijgen misschien over een aantal jaren krijgen we nog eens een keer een WK wielrennen in Afrika. Dat krijgen we in Rwanda. Nou, je weet wat daar een flink aantal jaren geleden gebeurd is. Kortom, ja, je moet sporten op de plekken waar het mogelijk is om te sporten. En dan vind ik wat Willem net aanhaalde, dat er in een land geen voetbalcultuur is of helemaal geen sportcultuur. Ze willen ooit de Olympische Spelen binnenhalen in Qatar. Ergens in de jaren 30 moet het daar komen. Ja, inderdaad, er is totaal geen achterban van mensen die daarin geïnteresseerd is in dat land. Die zitten inderdaad alleen maar achter de tv te kijken. Die achterban is hier in Nederland wel. Laten we het over voetbal hebben dan, Kik. Wat verwacht je van het Nederlands elftal op het WK? Achtste finale. Ja? Oké, okay, Willem. Wie lacht daar, Gio? Gio, waarom lach je? Ja, ik vrees dat namelijk ook. Ik bedoel, ik vond het een geweldige trouwens. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. De oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek. Die zei van, jongens, als jullie dan zo nodig hier in Nederland dat WK willen boycotten, dan kijken we gewoon met z'n allen niet. En dan horen we tot onze grote verrassing achteraf dat Nederland zelf al wereldkampioen is geworden. Nou, dat vond ik een hele mooie. Maar nee, ik denk eerlijk gezegd ook dat ze niet in die knock-out fase, als ze die al halen, dat ze ook niet heel ver komen, hoor. Willem? Nou, ik denk dat ze in principe wel de kwartfinale kunnen halen. Dan hebben ze het redelijk goed gedaan. Alles wat beter is, dat is heel goed. En alles wat iets minder is, dat is iets minder goed. Ja. De kwartfinale is wel redelijk om dat te vragen. Maar ik zou nog één ding over dat vorige willen zeggen. Kijk, er zijn inderdaad te veel landen. En foute landen, om het zo maar even uit te drukken, die willen nog betalen voor sport. Als wij hier in Nederland iets willen organiseren, dan zegt de premier van, ja, hoeveel moet het kosten? En kan dat wel met de politie en de cao's? En kunnen we? Maar die landen zeggen gewoon, hoeveel moet het kosten? Klaar, dat leggen we gewoon neer. Dus de foute landen gaan steeds meer sport organiseren. Alleen bij Qatar vind ik het grote nadeel dat er is een rechtstreeks verband tussen het bouwen van die stadions en doden, hoeveel het dan ook geweest zijn. En dat vind ik wel een bedenkelijk punt. Kijk, in China kun je zeggen, ja, de Oeigoeren, maar dat heeft in feite niks te maken met de Spelen zelf. Hier heb je dus een rechtstreeks verband tussen stadions en arbeidsomstandigheden. En dat vind ik. Maar ja, Willem, weet jij hoeveel mensen er in China omgekomen zijn bij de bouw van stadions? Daar krijgen we ook geen cijfers van. Nee, dus maar het valt me wel op dat in het voetbal de kritiek veel groter is dan bij andere sporten. Want ik heb dat ook bij Verstappen en zo. Verstappen zegt gewoon, ik ga gewoon rijden waar de FIA mij naartoe stuurt. En iedereen accepteert dat. Er wordt nooit. Dat is waar. Bij voetballers. Want we hebben een WK wielrennen gehad in Qatar. Ja, WK wielrennen in Qatar. Die wegen handbal, in Qatar. Zwemmen, atletiek. Atletiek inderdaad. En die wegen in Qatar zijn echt niet aangelegd door vakantiewerkers uit de Bollenstreek, kan ik je meedelen. Goed, die cao's hebben we hier niet voor niks. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Virgil van Dijk, de naam valt net al. Laten we dan toch voetbal inhoudelijk gaan praten. Is hij net zo sterk als voor zijn blessure eigenlijk? Want je noemt het al, Willem, dit is zijn WK. Ja, ik zie hem wel soms foutjes maken de laatste tijd. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook corona gehad nu nog. Hij is wel nog steeds de man met de uitstraling. Hij heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. Hè, als hij achterin staat. Ik bedoel, hij lijkt iets slordiger soms. Een beetje nonchalant soms. Soms net iets te traag ter plekke. Maar ik heb het idee dat dat nog wel goed komt. Ik denk niet dat het misschien niet alleen met die blessure te maken heeft, maar ook met, hij is natuurlijk teruggekomen van die blessure, veel wedstrijden weer gespeeld. Dan krijg je vaak weer even een wat mindere periode. Het is nu heel druk. Hij heeft pas ook nog corona gehad. Dus ik vertrouw erop dat het wel goed komt. Ja. Oké. Dan lopen we het lijstje gewoon even door. De Ligt, De Jong. Zitten die bij de juiste clubs om ook straks optimaal klaar te zijn voor het WK? Ja. Nou ja, goed, het WK is natuurlijk is pas over een jaar. Dus kijk, je hebt best kansen dat Frenkie de Jong na dit seizoen weg wil bij Barcelona. Dat zou best kunnen. Als hij ziet dat daar de komende jaren een matig perspectief is, zonder kansen op de Champions League te winnen of zo, dan wil hij daar misschien wel weg. Hij zit er dan 3 jaar. En dan gaat hij misschien naar Engeland of zo, als dat kan. Kijk, het belangrijke is dat ze spelen. Dat ze spelen in de elftal, dat ze speeltijd krijgen. En dat zie je nu bijvoorbeeld bij Donny van de Beek, die een heel bruikbare speler is voor het Nederlands elftal. Ja, die valt vandaag tegen Wolverhampton. Tenminste, ik heb tot 5 minuten van tijd gekeken. Toen ging ik hier naartoe. Manchester United speelt echt het slechtste voetbal wat je kunt voorstellen. Het lijkt echt helemaal nergens op. En hij speelt gewoon helemaal niet. Ja, Wolverhampton won, hè, volgens mij. Ja. Met 1-0. Ja, 1-0. Het is 1-0 gebleven, maar ik weet niet of er viel op het laatste iemand in waarvan ik dacht, nou, wie is dat nou weer? Maar niet Donny van de Beek. Ja. Goed, jij volgt dat natuurlijk ook, het voetbal als sportliefhebber, mag ik aannemen. Zeker. Wat verwacht jij van Ajax in de Champions League nog? Ik denk dat Ajax, die kan nog wel een ronde verder tegen Benfica. Mm-hmm. Dat toch een beetje, kijk Willem even aan, die heeft de trainer ontslagen online. Ja. Ik denk, wat ik eigenlijk interessanter vind, is PSV. Ik denk dat PSV... maar daar komen we zo op terug. Ik wil eerst nog even naar... Nou, laat ik het dan zo zeggen. We willen eventjes nog, om het gevoel te krijgen... even terug naar het begin. Omdat het Champions League seizoen van Ajax zo verschrikkelijk goed begon. It's a new dawn. We moeten klaar zijn voor de Champions League. It's a new day. Het team is gegroeid. It's a new life. Individuele spelers zijn gegroeid. For me. Ze zijn beter in conditie gekomen... Kijk er naar uit om ons te meten met een hele goede ploeg. Anthony die al schiet en die bal gaat tegen de paal. En Haller, doelpunt. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Lange bal van Pasveer om te kijken of die Anthony kan bereiken. Dat lukt. Strafschopgebied in bal breed leggen. Scoren 2-0. Weer Haller. Weer Haller. Negende minuut. En het is 2-0 voor Ajax. Goeiedag. Het is alsof er een Ferrari tegen een Fiat Panda hier aan het racen is. Moet nu daar achterin Martinez in actie komen. Dat doet hij niet goed. En Pasveer doet het ook niet goed. Ineens is het een goal van Paulinho. Gravenberg bal breed. Goed doorgelopen. En het is Berghuis die hem maakt. Er is hier een kopbal en een goal, zeg, voor Sporting. Sporting 2, Ajax 3. Maar het is dus 1-3. En volgens de VAR is deze goal afgekeurd. Daar is de goal van Haller. Zijn hat-trick. Haller goed aangenomen. Buitenspel of niet? Niet buitenspel. Hij loopt alweer weg. En hij maakt zijn vierde. 5-1. Is het zo een dag? 5-1 voor Ajax tegen Sporting. Is dit zo een dag? Vier keer Haller. Ja, zo een beetje in de stemming te komen. Gio, wat denk jij? Zit Ajax beter dan in 2019, om maar even wat te noemen? Boah, ik vind dat lastig hoor. Ik hoor net Kik zeggen van ze komen die volgende ronde tegen Benfica wel door. Maar ja, ik heb zoiets van halve finale. Maar misschien is dat ook wel een beetje wishful thinking. Ik heb wel genoten van die eerste competitiehelft, tenminste wat Europees voetbal betreft. Dus ja... Ik hoop dat ze ver komen. Ja. Kijk, jij wilde iets over PSV kwijt, hoor ik. Ja, en ik wil natuurlijk ook zeggen dat ik kijk het als liefhebber en ik vind het ook geweldig hoe Ajax gepresteerd heeft natuurlijk. Mm-hmm. En niet dat ik ze meteen wil afschrijven of zo. Maar bedoelde jij PSV in de Eredivisie? Ik bedoelde PSV nu in de Conference League. Want ik denk juist dat PSV dat het een ideale competitie voor PSV kan zijn. Zeker ook met het vervolg van de competitie misschien. Omdat als je dan... Ja, ik zou er vertrouwen uit halen als PSV was. En je komt verder en dan kan je ook vertrouwen voor de titelrace... waar je toch heel erg goed uiteindelijk boven uit bent gekomen na de eerste seizoenshelft. Mm-hmm. Ik zou daar... ik denk dat je in een flow kan komen... op het moment dat je ook in de Conference League al die wedstrijden gaat winnen. Dus wat verwacht je dan van PSV concreet? Nou, halve finale Conference League... Zo, en dan tot het laatst meedoen voor de titel. Ja. Zou ook goed zijn voor de coëfficiëntenlijst natuurlijk. Dat is ook goed voor Nederlandse voetbal. Dat we daarop stijgen en dat we dan weer wat meer mensen in de Champions League kunnen hebben. Over een paar jaar in ieder geval. De Afrika Cup die zondag begint. Willem, die volg jij ook al enige tijd. Zou dat nog gevolgen kunnen hebben voor de vaderlandse competitie? Gaan we weg? Haller volgens mij? Veel. Haller en Abu Ghlal van AZ. En er is er nog, geloof ik, eentje. Het zijn er niet zo heel veel. Nee. Het is voor Engeland natuurlijk veel moeilijker. Ik bedoel, Liverpool moet nu Mané en Salah inleveren voor een maand. Ja, ga er maar aan staan. Het zijn de twee beste aanvallers die gewoon een maand weggaan. Ja, ja. Moet de Eredivisie eigenlijk niet later van start gaan? Daar is ook nog discussie over geweest. Giel, wat vind jij? Bijvoorbeeld ook de keukenkampioendivisie heeft het volgens mij aangevraagd. Zou de Eredivisie ook misschien wat later moeten starten en later door moeten gaan? Ja, je bedoelt vanwege het WK dat aanstaat. Nee, dus of ook vanwege die Afrika-cup. Meer vanwege corona bijvoorbeeld. En het feit dat er dan wat meer inkomsten komen als er weer publiek mag komen. Ja, je zou wel kunnen zeggen van ze zouden pas van start moeten gaan op het moment dat er weer publiek in de stadions mag komen. Dat snap ik wel, dat clubs dat met name graag willen. Hoewel, ik geloof dat Ajax was die voor de winterstop toch hoopte dat er in ieder geval doorgevoetbald zou worden. Omdat ze anders uit het ritme zouden komen, Europees gezien. Dus de meningen zullen wel verdeeld zijn. Nee, maar dat snap ik wel. Ja. Wat vind jij, Willem? Ik vind dat er gewoon weer publiek naar voetbal moet. Ja, ik vind gewoon dat het publiek weer toegelaten moet voor het voetbal. Voor mij pas de helft van het stadion, maar dat doen ze in Engeland ook. In Engeland, staanplaatsen zelfs nu weer. Staanplaatsen, Engeland zitten de stadions vol. Het voetbal heeft bewezen dat het best wel... Ja, het schijnt dat het vervoer nog het grootste probleem is. Maar in de stadions wordt iedereen... van tevoren moet hij zijn codes laten zien en eventueel testen. Ja, en ik vind dat de maatschappij zo langzamerhand weer een beetje open moet. Ik ben benieuwd hoe ik er tegenaan kijk. Nou, graag publiek en dan graag ik voetbal zelf. Ik denk dat maar er komt geen publiek kijken bij jou, dat scheelt. Bij mij ook niet, trouwens. Er komt geen publiek kijken bij jou? Nee, maar wat bedoel je bij jou in dit geval? Nee, maar bij ons komt er geen publiek kijken. Wij voetballen bij de amateurs. Oh, zo bedoel je het. Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat gewoon dat samen, als ik doortrek wat Willem zegt, dat de samenleving over moet, dan vind ik dat de sport ook weer open moet. En, ja, natuurlijk. En Willem schreef er vanmorgen een column over in de Volkskrant. En als je ziet wat er nu gebeurt en hoeveel mensen er niet sporten, dat geeft heel veel gezondheidsproblemen. Ja. En we verliezen heel veel levensjaren. En er zijn 2 miljoen mensen en de vorige lockdown, die zijn veel minder gaan sporten. Nou, dat is het grote probleem, vind ik. Je wordt nog op je wenken bediend. De jeugd mag weer trainen tot 18 jaar, tot 8 uur 's avonds. Dus nu, hè. Nu wordt het vandaag besloten. Maar dus de afgelopen weken mocht ik wel naar de slijterij. Ik mocht 20 flessen whisky kopen in de slijterij. Mm-hmm. Maar ik mocht niet trainen. Ga dat nou maar eens uitleggen. Kijk, dit soort onlogica, daar zijn de mensen een beetje klaar mee. Je moet een beleid gaan maken wat mensen kunnen begrijpen en wat mensen logisch vinden. Maar de slijterij, daar krijgen namelijk de overheid, ik weet niet hoeveel procent van, daar verdienen ze nog een beetje geld aan. Maar de slijterij wordt als essentiële sector beschouwd. En de sport niet. Ja, zolang we daar nog op zitten, op dat punt, zijn we uitgepraat. Ik geloof dat er wel een motie is ingediend omdat... Ja, nu is een motie ingediend. Heel goed, dat hebben ze nu gedaan. En ik hoop ook dat die motie is in principe aangenomen. Die moet alleen het kabinet nu weer wat over zeggen. En die vragen zijn nog... Daar hebben ze nog niet op gereageerd. Wanneer dat dan... Maar goed, nu hebben we het dan over het publiek. Maar als we dan kijken naar de club zelf. Veel besmettingen. Nou ja, bij Feyenoord nu dus een trainingskamp dat niet doorgaat. Bij Barcelona veel besmettingen. In de Afrika Cup ook. Moet je dan niet met z'n allen besluiten van... We moeten even op pauze. We moeten het even uitstellen? Nou ja, dat hangt er maar vanaf. Volgens mij is vanaf het begin gezegd... het enige wat cruciaal is, is of de zorg de ziekenhuizen het aankunnen. Kijk, als de ziekenhuizen het niet meer aankunnen... dan zijn we gedwongen om te stoppen. Maar ik ben geen Ernst Kuipers, dus dan moet je die uitnodigen. Maar ik zie alleen maar dat de cijfers in de ziekenhuizen afnemen. Dus ja, dan is een besmetting is relatief. Blijkbaar is die Omicron niet zo heel erg ziekmakend als die vorige dingen. Dus dan moet je ook misschien wel weer... de maatschappij een beetje opengooien. Ik ben echt blij dat de kinderen weer gewoon naar school kunnen. Ja, maar het antwoord is dus, als we het hebben over sport... we hoeven de boel niet op pauze te zetten. We moeten gewoon door. Nou ja, als het kan wel. Dus ga maar weer mondjesmaat publiek toelaten tot stadions. Waarom niet? Nou, overigens heeft de jongen vanmiddag gezegd... dat er ook door de OMT nadrukkelijk wordt gekeken... naar de eerste onderzoeken met name van die Omicron-variant. Naar wat er in Engeland en in Denemarken momenteel gebeurt. En naar aanleiding daarvan, als ze meer duidelijkheid hebben... gaan ze dat meenemen in de persconferentie van 14 januari. Goed, inmiddels iets over 10:30. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluuk met het NOS Journaal. Ook wel een beetje over hetzelfde onderwerp, ben ik bang. Het ligt niet voor de hand dat de coronamaatregelen volgende week fors worden versoepeld. Dat heeft Mark Bonte gezegd in Nieuwsuur. Bonte is lid van het OMT dat het kabinet over de coronamaatregelen adviseert. Hij noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron-variant. Mensen moeten daarom volgens hem niet te veel hoop hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. Vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen, zal het OMT zeggen: doe dat in kleine stapjes, denkt Bonten. In diverse Duitse steden hebben vanavond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de regering. Er waren ook voorstanders op de been die pleiten voor een algemene vaccinatieplicht in Duitsland. En organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat er volgende week nog niet fysiek les kan worden gegeven. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en middelbare scholen kunnen wel open. Langs de lijn en omsteken. Goed, hier aan tafel Willem Vissers, voetbalverslaggever van de Volkskrant, sportverslaggever Kik Hommers van Trouw en wielercommentator Gio Lippens is ook bij ons. We hebben het net al even gehad over de mensenrechtensituatie in Qatar en in China, maar laten we het nu dan in het sportforum over het sportieve hebben. Kik, kunnen we op de winterspelen in Peking net zo'n medailleregen verwachten als op de zomerspelen in Tokio? We gaan in ieder geval weer winnen. En, ja? En schaatsen, langbaan schaatsen misschien dus wel wat minder dan 4 jaar geleden. Maar ik denk dat we dat wel goed maken bij het short track. En dat daar met name Suzanne Schulting voor gaat zorgen. Dat is natuurlijk ons oranje kanon. Al deed ze ook mee aan het schaatsen, OKT, waar we het net al over hadden. Daar kreeg ze te maken met fysiek ongemak, waardoor ze bij de afgelopen NK short track niet van de partij was. Dinsdag heb ik 2 keer 500 meter gereden. En eigenlijk na die 500 meter was er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Woensdag ook niet. En toen donderdag aan het einde van de training, toen merkte ik dat mijn lies wat meer op spanning was gekomen. En uit voorzorg hadden we de startjes even overgeslagen. En toen stond ik vrijdag, was ik aan het inrijden voor de wedstrijd. En toen voelde ik eigenlijk al gewoon met inrijden dat het dat er gewoon net iets te veel spanning op stond om van start te kunnen gaan tijdens de NK. En eigenlijk uit voorzorg gewoon niet van start gegaan. Geen ernstige, ik noem het eigenlijk helemaal geen blessure. De lies staat wat op spanning en dat herstelt zich supergoed. Dus. Ja, het is uit voorzorg, maar ik kan me voorstellen als je eigenlijk zo relatief kort voor de Spelen zit, doet dat dan wat met je? Is dat toch een soort van schrik van, oh jee? Nee, eigenlijk geen moment. Geen moment, omdat ik zelf ook wel in de gaten had dat het in dat opzicht meeviel. En ik wist ook dat die lies gewoon wat rust nodig had. Dus nee, daar heb ik me eigenlijk geen moment zorgen om gemaakt. En zijn gewoon uit voorzorg niet gestart. Geen spijt van gehad dat je het lange banen erbij hebt gedaan? Want ja, uiteindelijk, jouw medaillekansen liggen natuurlijk straks in Peking bij het short track. Nee, absoluut geen spijt. Ik heb 1000 meter, die viel voor mij doen wat tegen. Maar ik heb echt 2 fantastische 500 meters gereden. En daar heb ik echt superveel energie uit gehaald. En ik denk dat zeker ook echt in zijn voordeel werkt op de short track wedstrijden. Gewoon het explosieve op die eerste 100 meter. Ik denk dat ik daar gewoon heel erg veel aan ga hebben op mijn 500 meters op short track. Dus nee, absoluut geen spijt. Nou, Schulting is duidelijk. Ze zegt tegen onze verslaggever Edwin Cornelissen dat het allemaal meevalt. Niks aan de hand, niks aan de hand. Dat blijft ze maar herhalen. Kik, moeten we ons dan echt geen zorgen maken? Nee. Nee? Nee. Gewoon niet doen. En gewoon ervan uitgaan. Ze heeft 5 kansen in Peking. Dat ze er zeker 4 gaat halen. Ja. Ik denk dan als iemand zo vaak zegt dat er echt niks aan de hand is, dan denk ik toch, als dat maar goed gaat. Maar jij, Kik, zegt niks aan doorlopen. Misschien is dat ook de hoop, hoor, dan. Oh, maar, toch wel? Nee, ja, ik zou het niet weten. Ik heb gisteren was ik dan wel in Leeuwarden, waar de rest van de short track selectie was. Daar werd door iedereen zo ongeveer gezegd dat er geen problemen waren. Nou, als iedereen het zegt, heb ik iets meer vertrouwen dan als Schulting het 6 keer zegt. Ja. Dus ik hoop het maar. Ik denk alleen, ze zal wel in topvorm moeten zijn om daar te winnen, hoor. Ik zeg wel makkelijk dat ze de 4 keer goud gaat halen, maar dat is echt niet zo simpel in een sport die toch behoorlijk meerdere kanten op kan gaan. Maar ja, ik zou rustig gaan slapen als ik jou had. Mooi, nou, dat vind ik fijn om te horen. Nu nog niet. Nee, nu nog niet. Maar zei al 4 keer goud van Schouten. Je hebt 4 keer goud voor, dat schiet lekker op. Het gaat hard, die medaillespiegel. Ja. Maar verder niemand, hoor. Oh, verder niemand. Oh. Want jij was bij de NK Short Track. Hoe staat de ploeg ervoor, denk ik? Nou, wat ik heel knap vind aan de Short Track ploeg is dat ze eigenlijk in 4 jaar met een betrekkelijk klein team zo ver gekomen zijn. En zeker 1 iemand van topniveau hebben af kunnen leveren. En wat ik er heel mooi aan vind is dat we ook zien dat er in de schaduw van Schulting 2 jonge talenten opkomen. Van de Velsboer en Selma Poutsma. Die eigenlijk ook meegaan al in wat Schulting brengt. En tegelijkertijd er komt een nieuw onderdeel te spelen. De mixed relay. Dat is dus 2 mannen, 2 vrouwen. En dat is een van de 6 onderdelen die zijn toegevoegd aan het programma om ook meer vrouwelijke of onderdelen voor vrouwen te hebben, om dat gelijker te trekken. En die mixed relay is eigenlijk de eerste kans. En daar is Nederland al heel lang eigenlijk de beste in. Ik vind het eigenlijk ook heel mooi dat ze dan daar de eerste kans hebben. Zodat de mannen en de vrouwen samen daar mogelijk een gouden medaille kunnen halen. En op welke sporten naast het schaatsen kunnen we dan nog meer Nederlands succes verwachten? Het skeleton heeft een best wel reële kans met Kimberly Bos. Dat is een heel leuk verhaal, want zij is ooit begonnen als 15, 16-jarige. Toen ze deed ze een starttraining in Harderwijk. Toen stond er nog een baan waar je naar beneden kon. En toen, toen had de bobslip de gegevens van haar niet. Het contactgegevens. En toen is ze via Hive, dat allereerste sociale media platform, is het toen benaderd. Of een vriendinnetje eigenlijk van haar. Zo van, hebben jullie nog de gegevens van die Kimberly Bos? Dus zo is het uiteindelijk begonnen. Nou, als je dan na 12, 13 jaar op de Spelen kan staan en daar serieus medaillekandidaat bent, en dan is het toch een mooi verhaal. Ja, we hebben er wel eens hier in de studio gehad en toen deed ze min of meer een oproep, sponsor mij alsjeblieft, want ze kon nergens sponsors vinden. Daar kun je nu toch ook bijna niks meer bij voorstellen? Nee, nu heeft ze een goede sponsor. En hoe zij dat aangepakt heeft, ze is in een soort busje, dat was in het begin, ze gooide alle spullen in het busje, ging ze zelf maar rijden en dan zocht ze aansluiting met de LED-mensen volgens mij, of met een Deen. En dat nu heeft ze echt een stabielere basis. Heeft ze een coach erbij die altijd met hem meegaat. Dat is echt een gouden duo. Die gaan ook allemaal. Die zitten ook aan een appartementje waar ze dan zelf gaan koken. Die gaan niet in het hotel eten. Dat doen ze helemaal samen. En nou, dat vind ik wel echt knap dat zij dat als eentje. Want in haar eentje doet ze die sport in Nederland. Ja, dat is heel knap. Ja. Kimberly Bos staat bij deze duidelijke genoteerd. Gio, waar kijk jij naar uit? Het schaatsen vooral. Dat vind ik toch echt wel heel bijzonder. En ik zei het net al, Irene Schouten, dat is toch een beetje Hollands welvaren. En die heeft ook echt een geweldige uitstraling. Dus daar verwacht ik echt heel veel van. En wie weet misschien ook Jorrit Bergsma. Allebei trouwens uit dezelfde ploeg, Schouten en Bergsma. Wust? Nee, verwacht ik eerlijk gezegd niet zoveel van. Wust vind ik eigenlijk bijna een beetje hetzelfde verhaal als Kramer. Bij Wust was het dan, nou ja, kantje boord was het ook niet helemaal. Maar ik bedoel, het echte oude vuur zit er misschien nog wel in. Maar de oude power, dat denk ik dat langzamerhand een beetje wegvloeit. Nog één keer een kuntje, één keer een medaille. Het zou prachtig zijn, ik zou het geweldig vinden hoor. Echt waar, dan sta ik op de banken als ze dat doet. Maar ik zie het toch niet zo reëel gebeuren. Ja. Mono-bobster Carlien Sleper hebben we ook nog in de aanbieding. Dat is ook wel een onderdeel om naar uit te kijken. Willem, jij niet, begrijp ik? Nou ja, als ik toevallig aan het kijken ben, dan ga ik het wel zien. Maar in een nette manier van, ik zet hem er niet voor aan. Zoiets. Nou ja, het is niet zo dat ik 's ochtends denk van, ik ga vandaag eens naar het monobobben kijken. Dat niet. Nee, dat heb ik niet. Nou, ik vind het toch wel bijzonder dat we daar dan weer iemand hebben. Ja. Zijn jullie geen diehard kijkers eigenlijk? Ik verslind eigenlijk alles tijdens zo'n spelen. Nou, ja, maar het is natuurlijk een andere tijdzone. En ik ben voetbalverslaggever, dus heel vaak kan ik het niet zien. Ik weet nog wel dat ik in Hamburg in het café, toen PSV of Ajax of zo dat speelde, in Vancouver was het geloof ik die foute wissel van Kramer. Mm-hmm. Stond te bekijken. Stonden we met een grote pil, stonden we in Hamburg. Ja, het voetballeven gaat ook gewoon door. En je hebt niet de hele dag de tijd om te kijken. Althans, ik niet. Het is niet zo dat ik 2 weken vrij neem en denk van, ik ga de hele winter spelen kijken. Ja, Gio, is er een sport die je eigenlijk normaal gesproken eigenlijk niet bekijkt, maar tijdens de spelen dat je dan toch denkt, ik ga toch even kijken. Nou, dat is eigenlijk bij al die sporten. Dat monobobben, als ik de kans krijg en er niet al te vroeg voor op te staan, dan ga ik zeker kijken. En dat skeleton ook. En ik heb toevallig vandaag het hele schema zo'n beetje in de agenda gezet. Kijk, dat schaatsen is bijvoorbeeld op echt heel christelijke tijdstippen. Hè? Allemaal in de ochtend tot begin van de middag. Het shorttrekken komt dan meestal achteraan. Dus het begin van de middag tot midden op de middag. Ja, alleen bijvoorbeeld Kimberly Bos, die zal die eerste 2 heats... zal ze ergens vroeg in de nacht moeten afwerken. Maar dan die tweede, die laatste 2 heats, die zijn dan ook weer ergens overdag. Dus ik denk dat het heel erg gunstig is voor het Nederlandse kijker- en luisterpubliek. Nou ja, en je zit natuurlijk al te wachten op iets wat, ik weet nog bijna letterlijk wat ik deed met Kerrigan tegen Harding, bijvoorbeeld. Ja, het kunstrijden. Ik weet nog, ik heb 's nachts met mijn zus gekeken, ik dacht in 1980, naar Amerika tegen Rusland, ijshockey. 4-3, Mike Irugione, die de winnende goal maakte van de Amerikanen. Dat was dat de Amerikanen van de Russen wonnen. Totale gekte. IJshockey, totale gekte. En dat soort dingen, die vergeet je nooit. Hè? Eric Heiden, die 5 gouden medailles won. Die eigenlijk min of meer, hij was wel goed al, maar dat hij zo goed was, bleek daar pas op de Olympische Spelen. En dat zijn natuurlijk de dingen waar je op hoopt. Je hoopt op iets wat voor eeuwig beklijft. En wat je over 20 jaar dat ze je wakker maken en denkt van, hey, dat was toen op die Olympische Spelen. Ja. Kijk, toen tot slot, om dit af te ronden. Toen jij Hein Otterspeer zag sprinten. Wij hadden allemaal daar het idee van, hier wordt nu een Olympisch verhaal. Is nu geboren, hier. De kiem ligt er. Verwacht jij dat ook? Dat er een bijzonder verhaal ontstaat bij de winterspelen? Denk jij dat ook? Nou, ik ben het helemaal eens met Willem dat je zo'n moment zoekt. En als er een moment zou kunnen zijn, dan zou dat bij hen ook sper kunnen liggen. En dat is niet alleen mogelijk door de prestatie, maar dan voornamelijk hoe die zich daarna uit over die prestatie. Mm-hmm. Want dat was natuurlijk in alles een enorme ontlading. En ik, volgens mij was hij een uur na afloop, stond hij nog steeds bij ons de pers te woord. Ja. Dus dan hebben we denk ik wel drie verhalen als het zo. Maar het zou een hele mooie voor hem, het zou natuurlijk een geweldig resultaat en als hij daar een gouden medaille had. Ja. We hebben bij de NOS een podcast met hem opgenomen die waarschijnlijk ook komende zondag hier op NPO Radio 1 te horen is. Een uur lang met Hein Otterspeer, met name over het afgelopen OKT en over wat hij allemaal heeft moeten laten en hoe het zover is gekomen dat hij het nu toch heeft gehaald in gesprek met Henry Schut. We gaan het meemaken vanaf 4 februari, de Olympische Spelen. Maar eerst, ja, nog een paar weken, dan gaan ook de wielrenners aan hun nieuwe jaar beginnen. Eind januari met de Tour Down Under in Australië. Gio, wat gaat dit voor wielerjaar worden? Goed, hè? Moet ik in de glazen bol kijken. En dan denk ik, ja, dan hoop ik dat het een heel mooi jaar wordt. Ook voor de Nederlanders. Ik hoop dat Tom Dumoulin eindelijk weer eens laat zien dat hij het nog steeds echt kan in een grote ronde. En dan hoop ik eerlijk gezegd dat hij kiest voor de Giro. Of dat hij gedwongen wordt om te kiezen voor de Giro. Lijkt het wel op, hè? Ja, dat is wel een ronde die op zijn lijf is geschreven. En die cultuur daar in Italië, hij heeft het in de tijd wel gezegd. Ik hou van Italië en van dat leven hier en van het wielerleven hier. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Ik kijk ook wel uit opnieuw naar de Tour. En natuurlijk ook naar Mathieu van der Poel, hè, die eerste week. Maar, groot vraagteken, hoe gaat het met de gezondheid van Mathieu van der Poel? Want dat vind ik wel een donker wolkje boven aan de horizon. Dat je gewoon niet weet of die rug zich houdt. Hè. Hij heeft nu flinke problemen met zijn rug. Had natuurlijk ook nog knieproblemen na een val op de training. Nou, we weten allemaal wat er op de Olympische Spelen in Tokio gebeurd is. Met dat plankje wat hij dacht dat hij er was. Met het mountainbiken, waardoor hij een enorme val maakte. Kortom, ik ben daar nog wel een beetje bezorgd over. Maar is die rug nog steeds het gevolg van dat plankje? Nee, die rugproblemen die waren er al ervoor, maar die zijn wel verergerd door dat plankje. En dat is wel een structureel iets. En dat is denk ik wel waar ze zich in dat kamp rond Van der Poel toch ook wel zorgen over maken. En nou ja, we hoorden al van zijn vader, van Adrie van der Poel, hoorden we al dat hij wat hem betreft beter gewoon dat hele crossseizoen, dat hele veldrijseizoen kan overslaan, omdat hij zich daar alleen maar mee forceert. En ja, als die rug dan gaat opspelen tijdens het wegseizoen, ja, dan heb je kans dus dat het hele voorjaar in duigen valt. De voorjaarsklassiekers, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Dat daarna dan de Tour, die eerste week, waar die kansen heeft op opnieuw gewoon zo'n hele mooie eerste week, dat wegvalt. Ja, dat zou een drama zijn voor Van der Poel. Maar denk je dat hij dat gaat doen? Dat hij zijn seizoen beter gaat doseren? Dat hij luistert naar zijn vader? Ik geloof dat hij lang niet altijd luistert naar zijn vader. En eigenlijk luistert hij naar bijna niemand. Het is gewoon een ontzettend eigenzinnig joch, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, wat dat betreft, kijk maar weer even terug wat er gebeurde in Tokio met dat plankje. Ja. Dus daar zit hij zichzelf ook wel eens dwars mee. En het is natuurlijk ook een beetje een soort stuntman. Hè? Iemand die altijd bijzondere dingen doet. Ik kan me een paar jaar geleden in de eerste ronde van Vlaanderen als favoriet nog herinneren. Dat hij toen tegen dat, dat hij problemen kreeg met zijn fiets. En toen die smak maakte op de stoep. Ja, hij is soms ook gewoon, neemt heel veel risico's in wat hij doet. En dat typeert hem, dat maakt hem ook heel populair. Zeker ook bij de jeugd. Maar dat is ook wel een gevaar meteen. Je kijkt ook uit naar de Ronde van Frankrijk, dat zei je net al. Wie moet de Nederlandse troef daar gaan zijn? Roglic. En die rijdt voor Slovenië, maar die rijdt wel voor een Nederlandse ploeg. Nee, dus een Nederlandse troef zie ik daar niet echt. Ik denk niet dat we mensen hebben die daar in het klassement mee moeten gaan. Of we zouden bijvoorbeeld moeten gaan kijken, dat is wel aardig. We hebben natuurlijk Van der Poel als alles goed gaat. We hebben natuurlijk ook nog een keer Dylan Groenewegen, die nu wel verlost is, tussen aanhalingstekens, van het juk bij Jumbo-Visma. Want die zouden hem waarschijnlijk niet hebben meegenomen naar de Tour, omdat ze voor het klassement gaan. Ja, en die kan nu voor die Australische ploeg waar hij nu rijdt, ja, daar kan hij misschien wel etappe-overwinningen gaan pakken. En dat vind ik dan wel heel erg leuk wat Nederlanders betreft. Maar voor de eindzegen, ja, ik denk Roglic, Pogacar, dat zijn weer een beetje de grote namen. En daar kun je nog een paar Zuid-Amerikanen misschien bijvoegen, maar dan houdt het wel op. Nou, het is wel wat armoedig natuurlijk. Ja, maar ja, vorig jaar, ja, dat is nou helemaal zo. Wat is armoedig, hè? Nou ja, hebben we jarenlang gedacht dat we als Nederlanders gingen grossieren in de grote rondes. Ja, en dan valt het toch een beetje tegen als jij nu al met Dylan Groenewegen met wat sprintetappes aankomt. Volgens mij werd Kelderman vorig jaar. Het vierde of vijfde. Maar dat is het erge, hè? Dat ik daar dus naar moet gissen. Gewoon omdat hij gewoon toch eigenlijk kleurloos meereed. Dus toch niet echt enorm opvallend meereed. En ja, weet je, als je niet voor het podium meedoet, dan blijf je niet in de herinneringen hangen van de mensen. En degene die in ieder geval voor het podium gingen, liep net even anders. De een mocht de Tour helaas niet afmaken. Poggi versus Roglic. We dachten aan Poggi en Roglic, maar het gaat steeds meer de kant op van helemaal in zijn eentje. De witte man is op komst. De witte man die straks geel ziet. Aanval! Pogacar, de man met het rugnummer 1, is ontketend en geeft een geweldige show. Vernietigend tekeer gegaan. Ramble tamble. Hoe schoon is me dat? Niemand heeft, als deze man in de buurt is, iets in de melk te brokkelen. Maar ja, daar gaat Pogacar aan de linkerkant van de weg. Tadej Pogacar maakt alles van hem. Andere bijten op de tanden om erbij te komen. Nog 120 meter stervende zwanen. Daar gaat de Sloveen. De aanval is de beste verdediging, zal die denken. Dan is daar niks aan te doen. Hier is Pogacar. Vingerkaart is goed. Carapaz is taai. Maar Pogacar is de beste. Er is maar één man die het verdient om deze Tour de France te winnen. En dat is Tadej Pogacar. Ja, wat denk je, Gio? Weer twee... Ik heb er trouwens ontzettend veel zin in als je dit hoort. Ja, ik begin er ook heel veel zin in te krijgen, eerlijk gezegd. Ja, maar wat denk je? Gaat het weer dezelfde kant op? Tussen die twee? Ja, je zei het net al min of meer. Ja, Vingegaard, hè, die naam die werd net ook even weer genoemd natuurlijk. Hè. Vorig jaar ook gewoon geweldig gereden in de Tour. En dat is natuurlijk wel aardig, omdat hij natuurlijk in dezelfde ploeg reed als Roglic. Dus wat dat betreft heeft Jumbo wel twee buitenlandse renners die echt gewoon voor dat klassement kunnen meegaan. En dus ik ben heel erg... Als ze tenminste allebei gaan rijden in de Tour. Maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Maar ja, het wordt wel een geweldig duel hoor. En ik moet eerlijk zeggen dat de manier waarop Pogacar vorig jaar ook die Tour naar zich toe heeft getrokken, met alle pech van Roglic, hè, dat moet wel gezegd worden. Valpartij. Maar dat geeft wel aan, die valpartij. Maar dat geeft wel gewoon aan dat Pogacar gewoon een renner is waar we de komende jaren rekening mee moeten houden als het gaat om het klassement van de Tour. En met wie moeten we rekening houden in de klassiekers? Wout van Aert. Och man. Dat is echt, dat vind ik echt een renner. Als je ziet hoe die op dit moment gewoon in het veldrijden heerst. Hè, werd dan toevallig afgelopen zondag ging het even mis. Materiaalproblemen had hij in Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen. Maar voor de rest, die man is zo verschrikkelijk sterk. En die heeft dus enorm geprofiteerd van die zware blessure die hij had na die tijdrit van een paar jaar geleden, toen hij tegen dat hek opknalde. Hij heeft een enorm lange revalidatie doorgemaakt. En daarna blijkt hij alles te kunnen. Hij won vorig jaar een sprintetappe in de Tour. Hij won een tijdrit in de Tour. Hij won een bergetappe in de Tour over de Mont Ventoux. Die jongen die kan echt alles. En die moet sowieso, vind ik, dit jaar voor de groene trui gaan. Ondanks de belangen van Roglic of Vingegaard. Krijg je er zin in, Kik, als je het zo hoort? Zeker. Ja, ik mag het ook altijd verslaan voor trouw. Dus ik ben er dan ook altijd bij. Ik moet even nog... We hebben vorig jaar ook een uitstekende etappezege van Bauke Mollema gezien natuurlijk. Die we ook zeker niet mogen vergeten. Maar dit, Pogacar tegen Roglic is denk ik... En als Bernal er ook nog bij komt, zal het helemaal een fantastisch duel of een trio kunnen worden. Carapaz. En waar ik ook zin in heb, en wat we nog niet genoemd hebben, is dat als we finishen in Parijs, dat er dan een andere ronde meteen van start gaat. En dat is de Tour de France Femme. Voor het eerst, voor vrouwen. En als we dan bij de mannen geen favoriet hebben, dan hebben we die bij de vrouwen natuurlijk wel. En die hebben denk ik een hele mooie ronde van een week, met eindigen in de Vogezen. En dat denk ik dat... Ik ben heel benieuwd of dat een kans gaat zijn voor het vrouwenwielrennen. En om daar echt een grote ronde een keer op de kaart te zetten die ze wel hebben in Italië. Maar waar eigenlijk nog steeds te weinig aandacht voor is. En laten we hopen dat het dan in de Tour wel gaat gebeuren. Ja, was in het verleden overigens wel zo, hè? Met de Tour Femina. Werd Gio ook nog wel uit de jaren... Ja. Wat is het? Eind jaren 90. Longo tegen Van Moorsel. Van Moorsel, op de berg. Stilstaan bijna. Dat soort beelden gaan we dan hopelijk... Maar het mooie is, het belangrijkste is inderdaad, dat zeg ik al, die media-aandacht en dan met name tv. Kijk, op het moment dat het op tv live wordt uitgezonden, dan gaat die belangstelling voor die Tour van de vrouwen, die gaat echt leven. En dat was in het verleden, was dat toch een stuk minder. Goed, Giel, je zei net van, gaan jullie mij nu vragen om in de glazen bol te kijken? Dat gaan we nu aan jullie alle drie vragen. Denk eens even goed na wat het moment van het jaar gaat worden. En dan mag je daar best heel even stil over zijn, maar niet te lang, want anders dan gaat het noodbandje hier op NPO Radio 1 lopen. Dus ik zie Giel al ongelooflijk hard nadenken. Die wekt nu de indruk dat hij iets weet. Nee, eigenlijk niet. Maar ik ga gewoon eventjes op het vooringezette plan. Ik heb al een paar keer geroepen, Irene Schouten, vier keer goud. Die vierde gouden medaille van Schouten. Oké, okay. Staat genoteerd. De golden woman van de Spelen. Dat zou prachtig zijn. Schouten staat genoteerd. Willem, ik zie je bent aan het nadenken, nog? Nou ja, ik zou het mooi vinden als bijvoorbeeld Ajax wel een keer de finale zou kunnen bereiken van de Champions League. Oké. Okay. Ja. Dat zal denk ik niet lukken, maar het zou mooi zijn als het wel lukt. Nee, maar dat, het is, we kijken in de glazen bol. Of dat Nederlandse elftal gewoon, ondanks dat het in Qatar is, als je er toch bent, moet je het maar zo goed mogelijk doen. Dat ze daar met Van Gaal de prestatie van 2014 minimaal evenaren. Terwijl ze derde. Ja, oké. Okay. Hoopvol. Met een feit een minder team dan ze nu hebben. Ze hadden toen alleen iets betere aanvallers. En aanvallers maken vaak de beslissing. Maar ze hebben nu bijvoorbeeld veel betere verdedigers dan toen. En ze hadden toen Steven de Vrij, die net begon met voetballen. Martens Indy, die allemaal net begonnen waren. Jan Maat, die speelden allemaal in de basis. Ja. En nu hebben ze de Vrij en de Licht en Ake en noem ze allemaal maar op. Ja. Mooi, en dan stiekem de Polonaise dus ergens binnen doen. Want dat kan niet echt in Qatar, dat doen ze daar niet. Nou ja, nee. Nou ja, goed, het kan wel, geloof ik, van die aparte zones komen er wel waar ze een biertje kunnen kopen. Polonaise zones. Ja, dat moeten ze zo noemen. Ja, kijk, Homers van Trouw, wat wordt jij hebt langs te mogen nadenken. Ja, dus zeg niet dat je niks weet nu. Nee, wat ik kan heel... ik zou het heel mooi vinden als Tom Dumoulin uiteindelijk zo'n goede... zijn goede kop er weer op heeft. En dat hij echt geniet van het resultaat wat hij haalt. Maar wat denk ik, en dan, misschien klink ik dan heel stichtelijk, is dat ik hoop dat alle amateurvoetballertjes gewoon kampioen kunnen worden. En dat zij dan onderling kunnen vieren. En dat die hele sportsector weer open gaat. Ja, op het moment dat het open gaat, is dat voor jou het sportmoment van het jaar. Ik vond wel dat jullie geen van drieën Max Verstappen hebben genoemd als nieuwe wereldkampioen voor het komend jaar. We zijn wel aan gewend. Nou ja, dat is natuurlijk het nadeel van nu. Ook het voordeel. Maar ik bedoel, zo spannend als deze keer kan het nooit meer worden. Mooier dan dit wordt het en niet. En de eerste titel. Ja, die achtste titel, ja. Hè? Die achtste titel. Nou, de eerste titel is natuurlijk toch vaak het mooiste. En zeker als Hamilton zou stoppen, dan wordt er toch de concurrentie ook wel behoorlijk minder. Ja. In één keer. Zijn de mooiste nieuwjaarswensen ook met betrekking tot Lewis Hamilton rondgegaan? Hebben jullie er ook een gekregen? Nee. Met 2022. Met op de plek van de 2 een foto van Hamilton. Oh, zo. Ja, ja. Nou ja, dat soort, we kunnen soort er veel over zeggen. Gingen er rond. Ze vinden het hier niet zo grappig. Je moest hem even in laten dalen. Nee, ik vind het gewoon een beetje... Ja, oké. Okay. Overrated sport, Okay. Ja, oké. Okay. Die discussie gaan we niet weer aan. Daarom. Ik wil nog even zeggen dat de dartsfinale op het WK is in Alexander Palace is momenteel bezig. Het is daar eigenlijk best wel loei spannend. Smith tegen Wright, Engeland tegen Schotland. Het gaat om 9 gewonnen sets. Inmiddels staat het in sets 4-4. Dus dat kan nog een... snel kijken. Dat kan nog lang worden, lange avond worden volgens mij. Ik dacht dat het over 9 sets ging, eerlijk gezegd. Dacht ik. Of 7. Dus moeten ze niet een coronatest doen nu voor de beslissende set? dat zou ook nog kunnen. Goed, we zijn er doorheen met het eerste sportforum van 2022. En we zijn helemaal opgewarmd voor het nieuwe sportjaar, als je het zo hoort. Dank Kik Hommers, Gio Lippens en ook Willem Vissers hier voor jullie komst naar de studio. Ja, normaal gesproken zouden we Diederik Smit aankondigen. Maar dat is klaar, die hoort hier nooit meer als laatste man. Dus we gaan direct door naar het oog met Chris Keijnen. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1. Wat wilt u weten? Ben je teleurgesteld? Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw ziet mijn microfoon en vraagt me... Komt hij hier? De vragen bij het nieuws. Wat is volgens u de achterliggende gedachte? Nou, dat is gewoon nog een heel gevoelig onderwerp. En de vraag is ook echt of dat dit ook echt nodig is. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Maar wat is er van waar? Allemaal vragen. Op zich natuurlijk interessant om die te stellen. Zijn die vragen al beantwoord? Nog niet. De vragen en de antwoorden. En hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor.